دیکھنے میں توجہ تھی کہ وہ اس مضمون کو سمجھ رہے تھے کہ اس کا مضمون کیا ہے. تو مضمون بڑا پیارا تھا, اور چونکہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا تھا تو ارشاد ہوا کہ واللہ عزیز الحکیم, کہ اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے. تو وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ اللہ یہاں غفور الرحیم پڑھیں گے تو پھر تو بخشنے کی بات آ جائے گی. تو اللہ ہمیں درست قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا, یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا, کر لو نظارہ آ کر, کر لو نظارہ آ کر, میں آپ کی گلی کا, کر لو نظارہ آ کر, میں آپ کی گلی کا, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو, رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو, رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو, رمضان میں مدینہ بنا لو آقا, بے شک بنا لو آقا, مہمان دو کا, بے شک بنا لو آقا, مہمان دو گھڑی کا, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, ہاں روتا ہوا میں آؤں داغِ جگر دکھاؤں, روتا ہوا میں آؤں داغِ جگر دکھاؤں, روتا ہوا میں آؤں داغِ جگر تو بلا لینا, کیا سید مدینہ پھر سے بلا لینا, یا سید اذن دے دو آقا پھر اذن دے دو آقا پھر اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را میں نجبانا دلڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہاں روک کر رہے ان کو مسئلہ کیا ہے؟ کوئی ہے نا ان کو اندر لے؟ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. یہاں کی پروپر ترکیب جی. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 شعبان المعظم کی 18 شب کی نسبت سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 18. اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 سنہ ہجری کے شعبان المعظم کی آج 18 شب ہے. 18 عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں عاشقان رسول جمع ہے. ائمہ کرام کا مدنی 3 تربیتی اجتماع تھا. اس ضمن میں مدنی مذاکرہ جو کہ سب کے لیے مفید ہے, صرف اماموں کے لیے ہی احکام نہیں ہوتے, سب کے لیے بیان ہوتے, مکس ہوتے. مناسب وقت تک انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرہ رکھیں گے, پھر انشاءاللہ ہم خصوصی مدنی مذاکرہ کریں گے, اس میں امام صاحبان بھی اپنے سوالات کر سکیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی 20 سواب دے پاؤں گی, ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کے عزیز کا انتقال ہو جائے اس حال میں کہ اس کے ذمے قضا نمازیں بھی رہتی ہوں تو کیا طریقہ اختیار کریں؟ گزشتہ دنوں ایک اشتہار دیکھا گیا جس پر تحریر تھا, اپنے مرحومین کی قضا نمازیں انتہائی مناسب ہدیہ پر پڑھوائیں. مزید اس کے نیچے یہ تحریر تھا, اگر آپ آج کسی کی نماز پڑھوائیں گے تو کل کوئی آپ کی نماز بھی پڑھوائے گا, تو کیا اس طرح کسی مرحوم کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. یہ اشتہار سازشی معلوم ہوتا ہے, نمازیں مت پڑھو، مرنے کے بعد ہم کو پیسے دے دینا، ہم پڑھا لیں گے نمازیں تمہاری، نعوذ باللہ. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اور اس میں تو کوئی بھی عالم اس میں نہیں ہوگا، اس طرح کوئی لگتا شرارتی اشتہار ہوگا. یہ نماز میں نیابت نہیں ہو سکتی، ایک کے بدلے دوسرا نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ روزہ بھی ایک کے بدلے دوسرا نہیں رکھ سکتا. تو نماز میں نیابت نہیں ہوتی، نماز فرض عین ہوتی ہے اپنے شرائط کے ساتھ، مسلمان عقل والی مرد و عورت پر. تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کوئی اس کے بدلے پڑھ نہیں سکتا اور پیسے دو نمازیں پڑھواؤ تو یہ توبہ استغفر اللہ، یہ مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کے سوشل میڈیا پہ یہ بس چلاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا مذہب ہوگا کون ہوگا. تو ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم اس طرح شرارتیں کرتے ہوں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے. تو اس طرح کی چیز اگر آپ پڑھے بھی نا تو اس کو آگے فارورڈ نہیں کیا کریں، وہیں ڈیلیٹ کر دیا کریں. اگر کسی مسلمان نے نادانی میں آپ کو بھیج دیا ہے، فارورڈ کر دیا ہے تفریحاً یا بغیر سمجھے، تو اس کو سمجھا دے کہ ایسی چیزیں نہ کیا کریں. جب تک یعنی کہ مذہبی کوئی بھی مضمون ہو، تحریر ہو، علماء اہل سنت سے مشورہ نہ کر لیں، ان سے پوچھ نہ لیں، اس وقت تک آگے فارورڈ نہ کیا کریں. تو نمازیں کوئی دوسرے کے بدلے نہیں پڑھ سکتا، نہ پیسوں سے نہ مفت، دوسرا اس کے بدلے نہیں پڑھ سکتا. البتہ یہ کہ اس کا فدیہ کی صورت ہوتی ہے، وہ بھی جیتے جی نماز کا فدیہ نہیں ہوتا، وفات کے بعد اس کی صورتیں ہیں. عالمگیری میں ایک کتاب الحیل، حیلوں کی کتاب ہے، بڑے اس میں نے کہ دلائل دیے ہوئے کہ فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے مرحوم کا، مرحومہ کا. تو اس کا طریقہ ہے کہ رشتہ دار جو فوت ہوئے ہوں تو آپ اس کا، جیسے کہ والد صاحب فوت ہو گئے، دادا جان وفات پا گئے، تو ان کا فدیہ دیا جا سکتا ہے. تو اب اس کا طریقہ یہ کہ فوت شدہ جو ہوں ان کی عمر معلوم کر دی جائے میت کی، اس میں سے 9 سال عورت کے لیے اور 12 سال مرد کے لیے نابالغی کے نکال دیجئے. یہ اس صورت میں کہ جبکہ اس کا کب بالغ ہوا اور کتنی نمازیں اس نے نہیں پڑھی، یہ کچھ بھی معلوم نہ ہو. تو اس صورت میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی عمر کا حساب لگا کر کتنے سال کا ہے، وہ مرد ہے عورت ہے، تو عورت ہے تو 9 سال کے بعد وہ بالغہ ہوتی ہے، اور 9 سے 15 کے درمیان. اب اگر اس دوران اگر کوئی بلوغ کے آثار ظاہر نہ ہوئے، کوئی نشانی نہ پائی گئی، ہجری سن کے حساب سے 15 سال کی عمر ہوتے ہی وہ بالغا ہو گئی. مرد کے لیے 12 سال، یہ ہجری سن کا حساب ہوتا ہے، انگلش سے حساب نہیں ہوتا ہے. اسلامی جتنے بھی احکام ہیں نا وہ ہجری سن کے حساب سے ہیں. جیسے شعبان المعظم کی شب براءت ہم نے ہجری سن کے حساب سے کی، رمضان المبارک کے روزے، یہ مہینہ تو چاند دیکھ کر ہوتا ہے، اور چاند اور ہجری کا سارا سال جو چاند سے ہی چلتا ہے. بعض ملکوں میں کیلنڈر سے رائج ہے، تو وہ طریقہ درست نہیں ہے، اس کا تعلق چاند سے، ہجری سن جو ہے اس کا. تو بہرحال تو 9 سال 9 اور 15 کے درمیان لڑکی بالغا، اور 9 اور 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے، آثار ظاہر ہو تو، ورنہ پھر پورے 15 سال کی عمر ہو جائے تو یہ دونوں بالغ ہو گئے، لڑکی اور لڑکا. تو اب چونکہ پتا نہیں کب بالغ ہوئے تھے، تو 9 سال سے اس کا حساب لگایا جائے کہ 9 سال کے بعد، ہو سکتا ہے کبھی بھی یہ بالغ ہو گیا ہو، 9 سال پورے ہوتے ہی بالغ ہو گیا ہو اور ہو گئی ہو. 12 سال پورے ہوتے ہی بالغ ہو گیا ہو تو نمازوں کا معاملہ اس میں احتیاط بہت کرنی ہے کہ ایک بھی نماز ذمہ باقی نہ رہے. تو اب یوں حساب لگا کر مثال کے طور پر 60 سال کا ہے اور آپ نے 12 سال سے حساب لگایا تو 48 سال بچ گئے 48. تو اب یہ کہ یہ جتنے بھی سال اس طرح ہو جائیں تو اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کتنی مدت تک مرحوم بے نمازی رہا یا بے روزہ رہا یا کتنی نمازیں یا روزے اس کے ذمہ قضا کے باقی ہیں. زیادہ سے زیادہ کا اندازہ لگا لیجئے. بلکہ چاہیں تو نابالغی کی عمر کے بعد بقیہ تمام عمر کا حساب لگا لیجئے. اب فی نماز ایک ایک صدقہ فطر خیرات کیجئے. ایک صدقہ فطر کی مقدار تقریباً 2 کلو 50 گرام گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کی رقم ہے. اور ایک دن کی 6 نمازیں ہیں, 5 فرض اور 1 وتر. تو جو فدیہ جو دینا ہے وہ 6 نمازوں کا دینا ہے. مثلاً 2 کلو 50 گرام گیہوں کی رقم 12 روپے ہو تو ایک دن کی نمازوں کے 72 روپے ہوئے. یہ جبکہ ہو 12 روپے, ہاں یہ صرف مثال دی ہے. جو بھی اس وقت جب آپ فدیہ دیں اس وقت کی جو قیمت ہے نا وہ شمار ہوگی. تو ایک دن کی نمازوں کے مثلاً 72 روپے ہوئے اور 30 دن کے 2160 روپے اور 12 ماہ کے تقریباً 25,920 روپے ہوئے. اب کسی میت پر 50 سال کی نمازیں باقی ہیں تو فدیہ ادا کرنے کے لیے 12,96,000 روپے خیرات کرنے ہوں گے. یہ بھی 12 روپے کا ہو تو ہاں وہ گیہوں وہ فدیہ آپ تو صدقہ فطر تو وہ پہلے کا لکھا ہوا ہے. اب تو صدقہ فطر 100 روپے پچھلی بار تو تقریباً اعلان ہوا تھا ایک صدقہ فطر کا یہ رمضان شریف میں. یہ کتنے کلو گرام گیہوں یاد ہے؟ ہاں اس میں لکھا ہوا ہے 2 کلو 50 گرام. اب میں بھی تھوڑا ہوں اس میں مجھے کچھ ہوا کہ بھول تو نہیں ہے. جزاک اللہ. وہ 2 کلو میں 80 گرام کم وزن کا صدقہ فطر ہوتا گیہوں. یہ اس میں پرانا حساب ہے 2 کلو 50 گرام گیہوں. تو یہ غلط ہو گیا. تو بارہ لے کے وہ جو بھی ہو رائی جو اس وقت جو دام ہو وہی دیکھنا ہے. تو اب جیسے کہ اس کی رقم بن گئی 12,96,000. تو اب یہ کہ 50 سال کی نمازوں کا مثلا اتنا ہو گیا تو ایک آدمی اتنا دے نہیں سکتا, اتنی بڑی رقم عام آدمی نہیں دے سکتا. یا دے بھی سکتا ہو تو دل ضروری نہیں کہ اس کا چلے دینے کے لیے. تو علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے اس کے لیے شرعی ویلا ارشاد فرمایا ہے. مثلا وہ 30 دن کی تمام نمازوں کی فدیے کی نیت سے 2,160 روپے مثلا. ہاں یہ 2,160 بنتے نہیں ہیں, جتنے بھی کم زیادہ ہوں. تو وہ رقم کسی فقیر جو شرعی طور پر فقیر ہو اس کو دے اور اس کو مالک بنا دے اس کا. یہ 30 دن کا نہ ایک ماہ کا فدیہ نمازوں کا ادا ہو گیا. اب وہ فقیر یہ رقم جس نے دی اسی کو واپس ہبا کر دے یعنی گفٹ دے دے. یہ قبضہ کرنے کے بعد پھر فقیر کو ایک ماہ یعنی 30 دن کی نمازوں کے فدیے کی نیت سے فقیر کو قبضہ دے دے. تو یوں لوٹ پھیر کرتے رہیں گے تو ساری نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا. تو یہ عالمگیری میں, بزازیہ میں وغیرہ جو فقہ کی کتابیں, فقہ حنفی کی, ان میں یہ طریقہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح روزوں کا بھی فدیہ ہوتا ہے, اس کا بھی ایک روزے کا ایک صدقہ فطر کی مقدار میں فدیہ ہوتا ہے. جو انتقال کر گیا اور اس پر روزے باقی تھے تو اس کا بھی حساب لگایا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ جو ابھی سوال ہوا تھا کہ ہم کو پیسے دے دو اور نمازیں معاف کروا لو مرحوم ہوگی, تو یہ غلط ہے, اس کی تردید ہم نے کی تھی, سوال میں آیا تھا. بعض اس طرح بھی جو پوسٹر پڑھنے میں آئے سوشل میڈیا پر, واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے, کہ اتنے پیسے میں اپنے عزیزوں کی نماز پڑھوائیے. وہی سوال آیا تھا یہی. تو یہ کوئی غیر مسلم کی طرف سے شاید ہو کہ مسلمانوں کو دوڑاتے رہو اور ان بےچارے علم دین سے دور ہیں, علماء سے دور ہیں, ان کو بیوقوف بناتے رہو اور کوئی ایجنسی کھول رہی ہو کہ نہیں نیٹ کے ذریعے اور پیسے ہم کو جمع کروا دو اور تم چھٹے پڑے ہو, تمہارا مرحوم جو ہے نا جنت الفردوس میں موج کرتا ہوگا. تو یہ نادان لوگ ہیں, پیسے دے دیں گے اور کیا. تو ایسا نہیں کرو یار, لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رازن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو علماء کرام سے آپ مربوط رہیں گے نا تو ٹھوکر نہیں کھائیں گے, ورنہ ٹھوکر کھا جائیں گے. دارالفتاء اہل سنت الحمدللہ آپ کی رہنمائی کے لیے تشریف فرمائے, فون اٹھائیں, فون کریں, ان کو پوچھ لیں کہ یہ آیا میں کیا کروں, یہ بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے انشاءاللہ. دیکھو اسکرین پر نمبر بھی چل رہا ہے, شری رہنمائی کے لیے آپ دنیا میں کہیں سے بھی انشاءاللہ رابطہ کر سکیں گے, اوقات بھی لکھے ہوئے اس میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد وقار اتاری ہے, میں اٹلی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے کوئی علاج تجویز فرما دیں. ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو تو پرہیزی کرنی چاہیے, اس کی پرہیزی ہے نمک اور گھی تیل چکناٹ سے, خصوصیت کے ساتھ پرہیزی ہے اس کی. اگر یہ پرہیزی کریں گے نا تو انشاءاللہ الرحمن آسانی ہو جائے گی. پیٹ کا قفل مدینہ, مجھے اپنا اس کا تجربہ ہے. مجھے ڈاکٹروں نے کہا تھا زندگی بھر تم کو ہائی بلڈ پریشر کی دوائیں استعمال کرنی ہے, یہ چھوڑنے والی دوا نہیں ہے, اب یہ ایسی دوا ہوتی ہے. اور میں نے ایک مریض دیکھا بھی اپنا, بہت محبت والا تھا, کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا, چل رہا تھا ہائی, پھر اچانک اس کو کچھ یوں لگا کہ میں صحیح ہو گیا ہوں, اس نے وہ ہائی بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ چھوڑ دی. تو اچانک بلڈ پریشر نے جمپ کیا, اس کی شریان پھٹ گئی, میں دیکھنے گیا تھا ہاسپٹل, پھر اس کا انتقال ہو گیا. ہائی بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے, جو استعمال کرتے ہیں نا, جو بھی کریں آپ وہ کارڈیولوجسٹ کے مشورے سے کریں. عام چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں گلی گلی جو کلینک کھلے ہوئے ہیں ان سے نہیں, یہ کارڈیولوجسٹ کا میٹر ہے, یہ جان کا خطرہ ہوتا ہے اس میں یہ گولی چھوڑنے میں. اب اس دوران میں نے پھر پیٹ کا قفل مدینہ کتاب کی ترتیب ہوئی, باب جو ہے فیضان سنت کا, میرا اپنا بھی کچھ ذہن بن گیا. ویسے پہلے بھی میں نے کوششیں کی تھی, وہ ابلی ہوئی غذائیں اور میں نے کھائی تھی, لیکن وہ نہیں پروپر نہیں چلا سکا تھا میں, استقامت نہیں تھی. پھر میں نے استقامت کے ساتھ پیٹ کے قفل مدینہ پر دھیان دیا, مجھے بلڈ پریشر کی طرف توجہ نہیں تھی, مجھے اور بھی کئی امراض لگے ہوئے تھے, نہ ان کی طرف توجہ, بس وہ کم کھانا چاہیے, سنت ہے وغیرہ جو بھی. تو اس طرح فضائل سے اور ذہن بن گیا میرا, وزن بھی میرا تھا تو وزن بھی کم کرنا ہے مجھے, تو میرا وزن بھی نارمل ہوا اور ساتھ ساتھ کئی امراض میرے چلے گئے. اللہ کی رحمت سے خود ہی چلے گئے، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. میرے دانتوں میں خون آتا تھا، مسواک کرنے سے محرومی تھی میری، خود ہی دانتوں کا خون بند ہو گیا میرا. اور یہی بلڈ پریشر میرا ہائی رہتا تھا، اس کی میں برسوں سے وہ میڈیسن لیتا تھا ٹیبلٹس. اب میرا بلڈ پریشر لو رہنے لگا، ٹیبلٹس بھی یہ پابندی تھی کہ چھوڑنی نہیں ہے، اور بلڈ پریشر بھی لو ہو رہا ہے، اب کروں کیا. پھر کارڈیولوجسٹ ہیں اپنے اسلامی بھائی ہیں، ان سے رابطہ کیا میں نے فون پر، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح اس کو کہ پہلے اس کو ایک ہفتے تک جیسے آدھی کر دو، آدھا ڈوز کر دو، پھر ایک ہفتے تک کوارٹر کرو، اور یوں مجھے بولے تھوڑا تھوڑا کر کے تم چھوڑ دو اس کو. تو الحمدللہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے چھوڑ دیا. اس کو بھی برسوں ہو گئے اللہ کی رحمت سے. اور یہ کہ ایک دوا کی 100 دوا پرہیز ہے. اگر صحیح معنوں میں بلڈ پریشر چھوڑا نہیں ہے نا تو ہے پیٹ کا قفل مدینہ، ورنہ میڈیکل اسٹور والے بھی تو سارے روزی میں برکت کی دعائیں کرتے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے پھر ان کی خیر خواہی فرماتے رہے آپ. پھر تکلیف کیسی ہوتی بلڈ پریشر ہائی میں، موڈ کیسا آف ہوتا ہے، مزہ نہیں آتا. یہ پرہیزیاں، نمک نہیں کھاؤ تو چکناہٹ، نہیں کھاؤ تو یہ، نہیں کھاؤ تو یہ، پھر تھوڑا ٹینشن آ گیا تو اور جمپ کر گیا بلڈ پریشر. تو آدمی، اور پھر یہ کہ بلڈ پریشر ہائی ہونا، شوگر، بلڈ پریشر ہائی ہونا، شوگر ہونا اور کولیسٹرول ہائی ہونا، یہ تینوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں نا تو دل کا دورہ پڑنے کا اندیشہ کھڑا ہو جاتا ہے. امیر السنت سے عرض ہے کہ یہ 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے، یہ مطلب کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ محاورتن، یعنی کہ ایک محاورہ سمجھ لے کہ 100 سے مراد 99+1 نہیں ہے. تو تجھے 100 دوا سمجھایا، مبالغے کے الفاظ ہوتے ہیں، تو 100 دوا، 1000 دوا، یعنی ساری دواؤں سے سمجھو کہ بہتر یہ کہ بندہ پرہیز کرے، بیماری کو گھسنے نہ دے. اب بیماری کو ویلکم کر کے پھر اس کی پٹائی کرے تو یہ اکیلی نہیں پیٹے گی نا، آپ کو بھی پیٹتی رہے گی، اور طرح طرح کے نقصانات آپ کے وجود کو پہنچاتی رہے گی. تو اس کے اوپر بند باندھ دیں آپ کہ یہ اندر داخل نہ ہو سکے، یوں سمجھ لو پرہیز کرے. تو اب بیمار ہو گیا تب بھی اس کو پرہیز کے ذریعے اس کو بھگائے. اب اس کو آپ تیل پلاتے رہیں گے، یہ پانی نہیں پیتا، بلڈ پریشر کا مرض پانی نہیں پیتا، یہ گھی اور تیل پیتا ہے، نمک کھاتا ہے. اب آپ اس کو اس کی غذائیں دیتے رہیں گے تو یہ تو پڑا رہے گا. اب وہ بھوکا مارے، بھوک سے تو اچھا بلا سیٹ ہو جاتا ہے. تو یوں پرہیز ہی کریں، اس کی ابلی ہوئی غذائیں کھائیں، ابلی ہوئی سبزیاں کھائیں، گوشت کھانا ہے تو چھوٹا گوشت بغیر چربی کا، چربی نکال کے، یہ بھی زیادہ نہیں، کیونکہ اس میں بھی وہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں چربی سے وہ تر بتر ہوتے ہیں، چھوٹے بھی آج کل تو فارمی جانور ہوتے ہیں زیادہ تر مارکیٹوں میں، تو فربا کریں گے تو وزن سے بکتا ہے وہ. تو ہاں، مرغی پر پابندی نہیں ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کو، جو میں سمجھ سکا ہوں اس لیے کہ مرغی میں چکناہٹ نہیں ہوتی، جو ہوتی بھی ہے تو پگھل جاتی ہے. تب بھی جو بھی کرے وہ بندہ ڈاکٹر کے مشورے سے کرے، اپنا جو ڈاکٹر ہو نا اس کے مشورے سے پرہیزی بھی کرے، لیکن عام طور پہ پرہیزی اس کی یہ ہے، گھی تیل اور نمک اس کا استعمال نہ کرے یا کم کرے. مزید اس کا ایک دیسی نسخہ، 4 کڑی پتے، یہ ہمارے دالوں میں سالن میں کڑی پتے ہوتے ہیں، پلاؤ میں ہوتے ہیں، لوگ بے دردی کے ساتھ پھینک دیتے ہیں، میں تو دیکھ لیتا ہوں تو عام طور پہ کھلاتا رہتا ہوں، کھاؤ یار یہ سبزی ہے، یہ فائدے والی چیز ہے. اور ویسے سبز رنگ کا احترام کرتے ہو، سبز سبز پتے یوں پھینک دیتے ہیں ڈسٹ بین میں، اس کو پیٹ کے اندر پہنچائیں. تو چار کڑی پتے لے ایک پانی کپ میں، رات بھر اس کو بھگو کر رکھ لیں. چار کڑی پتے رات بھر پانی ایک کپ پانی میں بھگو کر رہنے دیجئے. صبح نہار منہ ناشتے سے پہلے، کھانے سے پہلے، اور روزہ ہو تو غروب آفتاب کے وقت افطار مغرب سے پہلے. ان چار میں سے دو پتے چبا کر کھا لیجئے اور اوپر سے وہی کپ میں جو پانی ہے وہ پی لیجئے. اور باقی دو کڑی پتے پھینکنے نہیں ہیں، کسی اور کو کھلا دیں یا انڈیا میں ڈال دیں سالن کی. انشاءاللہ عزوجل صرف ایک ہفتے میں بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا، بلکہ ایک ہی دن میں فرق محسوس ہوگا. الحمدللہ عزوجل اس علاج سے بلڈ پریشر کے مریض کے چہرے پر بھی رونق آ جاتی ہے. بیمار عابد پیج نمبر 44 پر یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ اس طرح کے نسخے، مطلب کتابوں کے نسخے، یہ تجربہ نہیں کیا میں نے، تجربہ جو کیا وہ پہلے عرض کر چکا میں، اصلی علاج تو وہی جو میں عرض کر چکا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں بولتا ہوں صحیح آپ کو اتنا انشاءاللہ فائدہ ہوگا پیٹ کے کفلے مدینہ سے، اور طبن عمر بھی بڑھتی ہے کم کھانے سے. یہ تجربہ کیا تھا چوہوں پر کرنے والے جو اطبا ہوتے ہیں، یہ محققین ماہرین، تو کچھ چوہوں کو تو بالکل وہ ڈٹ کر کھانے کے مواقع فراہم کیے، خوب کھایا، اور کچھ چوہوں کو کم کم کھلایا، بھوکا رکھا ان کو. تو جو بھوکے رہے کم کھلائے گئے چوہے، وہ تین گنا وقت جیے. یعنی سمجھو گے جو وہ کھا کر، مطلب وہ فیٹ ہوتے رہے، موٹے ہوتے رہے، وہ سمجھو کہ اگر ایک ماہ میں مر گئے، ایک سال میں مر گئے سمجھو، تو یہ جن کو بھوکا رکھا وہ تین سال تک زندہ رہے. تو یہ طبی بھی مطلب عمر اس سے بڑی ہوتی ہے، یہ بڑھاپا دیر میں آتا ہے کم کھانے سے. اچھا بڑھاپے میں صحت بھی اچھی رہے گی، اور مطلب بہت کچھ بندہ کام کا رہے گا، ورنہ بوڑھا آدمی عام طور پہ بےچارا کام کا کم رہتا ہے. تو اس لیے وہ کم کھانے میں تو دنیا اور آخرت کے بے شمار فائدے ہیں. اور یہ سنت بھی ہے، سنت کی نیت سے کھائے، عبادت ہے بھوک سے کم کھانا، ثواب کی نیت سے کھائے تو اللہ کی رضا کے لیے فوائد ہی فوائد ہیں. اور امراض سے بالکل، یعنی کہ بہت سارے امراض سے اس کو پروٹیکشن ملے گا. آپ تو کھانے کے دن آ رہے ہیں، حالانکہ رمضان شریف کی آمد تو تقوی کے لیے نا، روزہ کہ ہمیں تقوی حاصل ہو، لیکن ہمارے کھانے پینے کے دن ہی ہے. ایک سے ایک آئٹم ہے، اب بھی اسے مارکیٹوں میں وہ کبھی سے آ گئی ہوں گی، رمضانوں رمضان کی آئٹم، اور ایک سے ایک ڈشے ہم کھاتے ہیں. اور بس یہی جیسے ذہن بن گیا ہے کہ رمضان شریف تو مال مال کھانے کا ہے، حالانکہ رمضان شریف مولا کو منانے کے لیے آتا ہے. یعنی ہم مولا کو منا کر مغفرت کروا لیں اس سے، اس کی رحمت بہت جوش میں ہوتی ہے. لیکن ہم یہ کہ کھا پی کر ایسے سست پڑ جاتے ہیں کہ بس الامان ملافظ. اگر ابھی سے طے کر لیں گے نا کہ افطار پانی، بے شک کھجوریں آپ جتنی آپ کو چلتی ہیں 5, 7, 11 اگر ہضم ہو جاتی ہیں چلتی ہیں تو یہ کھا لی. پھل اللہ نے دیے تو یہ کھائیں، پیسے دیے تو، لیکن تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں. یعنی میں اگر مبالغہ شاید نہ ہو کہ میں پورا مہینہ رمضان کا سمجھو کباب سموسے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. یعنی ایک بھی کبھی کبھار کوئی آگے پیچھے سے کوئی پکوڑے کا ٹکڑا چلا گیا یا کوئی آ گیا اور وہ کسی نے اصرار کیا اور کچھ چکھ لیا, جس کو عرفن چکھنا بولتے ہیں. یعنی مطلب میں ان چیزوں سے دور رہتا ہوں, ورنہ میں یہ سب ٹھوس ٹھوس کے بھروں گا تو آپ پھر دوسرا الیاس قادری ڈھونڈیں گے, میں تو نہیں بیٹھ سکوں گا, کرسی ٹوٹ جائے گی, میرا وزن نہیں اٹھا سکے گی. تو مجھے اللہ کرے کہ میں دین کی خدمت کرتا رہوں, آپ کے ساتھ بیٹھا رہوں. آپ بتاؤ گے میں یہ لذت لوں, میرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھواتا رہوں یا یہ پکوڑے کھاتا رہوں اور آپ مجھے ڈھونڈتے رہیں. اب اس میں سمجھ جائیں, رمضان مبارک میں الحمدللہ میرا وزن الٹا کم ہو جاتا ہے, عام طور پر لوگوں کا بڑھتا ہوگا, میرا میں نے چند سال سے نوٹ کر رہا ہوں کہ کچھ کم ہو جاتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ترغیب کے لیے عرض کرتا ہوں, میرے حاضرین ناظرین سب, بہت رمضان شریف میں وہ بچ کے رہنا ہے, نئی طرح طرح کی ڈشیں جو ہے نا رنگ برنگی, جی کس کا نہیں چاہتا, میرا بھی چاہتا ہے, سب کا چاہتا ہے, لیکن یہ کہ تھوڑی دیر کا مزہ یہاں تک کا حلق تک مزہ نیچے گیا تو پھر وہ کرتا ہے گٹر گوں کرتا ہے اندر تک, تو یہ ادھر تک اس کا ٹیسٹ ہے. اور پھر جو صحت کا جو ستیہ ناس ہوتا ہے نا, نہ تراوی پڑھی جاتی ہے نہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں, جو حالت ہوتی ہے نمازیوں کی وہ کھانستے رہتے ہیں, ویروٹ سموسے پکوڑیاں کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں ٹھنڈا اوپر سے, پھر جو یہ ٹون چلتا ہے نا کوئی یاد بھی دلا دیتا ہے, بعض اوقات یاد نہیں ہوتا ہوگا, تو تراوی میں اگر ایک نے تو دوسرا کر کے وہ ایسا سر چلتا ہے, یہ میں نے سنے اس لیے بولتا ہوں, یا آپ نے بھی سنے ہوں گے یہ سر تراوی میں ایسا, یہ مطلب وہ ایک دوسرے کی جوابی کاروائی کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید حافظ صاحب اسی وجہ سے بھول بھی جاتے ہوں گے. تو یہ سموسے پکوڑے نہیں کھائیں گے نا تو حافظ صاحب بھی چین سے نماز پڑھا سکیں گے, آپ بھی چین سے نماز پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی کھانسی اور نزلہ ہوتا ہے, میرے کو تو عام طور پہ ہوتا ہے نزلہ رمضان کے عین میں چند سال سے نوٹ کیا ہوتا ہے. اب واللہ اعلم اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, ہو سکتا ہے کہ رمضان میں مشقت زیادہ, روزانہ دو دو مدنی مذاکرے, یعنی سو گھنٹے سو تو بھی آرام نہ ملے, جیسے بعض اوقات یہ موبائل ہے ایسی تکن لگتی ہے, مگر جا کے بیٹھنا ہے بھائی مدنی مذاکرہ, یہ بھی ایک الحمدللہ چسکا لگا ہوا ہے, یہ کام اپنے کو چھوڑنا نہیں ہے. یعنی ہم کو بولنے کے لیے پیسے دینے پڑتے, بھائی آپ بولیں گے چلو بھائی آپ کا ہی جا رہا, آپ کا ہی جا رہا, آپ خطاب فرمائیں گے آپ کا ہی جا رہا. اور میرا بالکل یا تو الٹا حساب ہے یا سیدھا حساب ہے, اگر مجھے کہیں کہ بھائی ہم آپ کو اسی صورت میں بیان کرنے دیں گے, نعت پڑھنے دیں گے, مدنی مذاکرے میں گھسنے دیں گے جب تک اتنی اتنی رقم پیمنٹ نہیں کرو گے, میں احتیاطاً قسم نہیں کھا رہا لیکن میں صحیح بولتا ہوں کہ میں پیسے بھی دوں اور یہ کام بھی کروں, میرا ذوق یہ ہے. اب میں الٹا ہوں یا سیدھا ہوں یا یہ اختیار کر لیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درد عطا فرمائے دین کا, کیونکہ دین کی خدمت, اسلام کی خدمت, امت کی خدمت صحیح خطوط پر, یہ الحمدللہ اوڑھنا ڈھونا اور اپنی غذا ہے, اس کے بغیر گزارا ہے نہیں, اور زندگی بیکار ہے, بے جینا نہیں ہے, زندہ رہ کر کیا کرنا ہے. تو یہ اللہ کرے ہم سب ذہن بنا لیں, میرے امام صاحبان بھی کافی بیٹھے ہوئے ہیں, پیسوں کے چکر میں نہیں پڑو گے, یہ ادھر یار اتنی تنخواہ ہے اس مسجد میں زیادہ تنخواہ ہے, وہاں پہنچ گئے, وہاں پہنچ گئے اور گلا بیٹھ گیا تو کیا کرو گے, اگر وہ سب گلے پڑ گئے تو آپ کی تو آواز کی وجہ سے ہم نے آپ کو سیٹ دی تھی, تو وہاں سے چھوڑ کر آئے اور یہاں آئے تو نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے, اور تنفیر عوام مسجد کہ لوگوں نے برا بلا کہا کہ یار یہ امام مرا لالچی ہے, وہ تھوڑے پیسے دکھائے تو ادھر چلا گیا, اور جو لیا ہے نا پیسے دکھا کر وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی آپ سے متاثر نہیں ہوں گے, اس کے ذہن میں یہ ہوں گے یار یہ لالچی آدمی ہے, ہم سے کوئی زیادہ پیسے دکھائے گا یہ وہاں لڑک جائے گا, تو ایسا نہیں کرنا ہے اپنے کو, انشاءاللہ نہیں کریں گے ایسا, کیوں کریں گے, ہم کو ہماری تنخواہ ہماری مجبوری ہے کہ بال بچوں کی خدمت اور جو ظاہر امام اگر پابندی سے ایک ہی مسجد میں نماز پڑھائے گا تو اس کے دیگر کام تو وہ روزگار کا معاش کا دشواری ہوتی ہے نا, تو اس لیے وہ دے وہ تنخواہ واجبی ہونی چاہیے, یہ بھی نہیں کہ وہ بیچارہ فاقہ مست ہو, تنخواہ بھی واجبی ہو, آمدنی بھی ہو, بے شک وہ نکاح ہے پڑھائے اس کی بھی اس کو مطلب جو بھی واجبی آمدنی ہو, تو یہ سب یا واز کی اجرت ہے, تو یہ بھی اس پر کل کافی ہماری ترکیب ہوئی تھی. اچھا ہمارا مسئلہ یہاں آ کر تھوڑا رکا تھا, یعنی مجھے اگرچہ وہ طے ہوا تھا جو یاد ہے احتیاطاً وہ ہم نے رکا ہوا تھا وہ مسئلہ. چلو آپ آج تشریف لے آئے, واز کی اجرت طے نہیں کی, امامت کی اجرت طے نہیں کی, تو یہ طے نہ کرنا جبکہ ثابت ہے دلالتن بھی ہے نا, تو ایسی صورت میں یہ تو ہے کہ یہ ہے تو ناجائز. اب جو کچھ ملا یہ جو کچھ ملا یہ اس کے حق میں حلال ہے, یہ اس کے حق میں حلال ہے, لیکن اس پر توبہ کرنی ہے اس کو کس نے گناہ کیا. یہی طے ہوا تھا ہمارا پہلے ہے نا, تو یہی طے ہوا تھا کہ اگر امامت کی اجرت یا واز کی اجرت طے نہیں ہوئی جبکہ اجرت صراحتن یا دلالتن ثابت ہے, صراحتن ہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو دیں گے, کتنا دیں گے یہ نہیں بتایا, یہ مجہول صورت ہوئی ہے نا, چھپی ہوئی صورت ہوئی, تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ دیں گے اور وہ بولتا لوں گا تو اب یہ طے ہونا چاہیے کتنے. تو یا تو کسی اور صورت سے پتہ ہونا چاہیے دونوں کو کہ مجھے اتنے دینے اور اس کو پتا کہ میں نے اتنے لینے ہیں, یہ پتا ہونا چاہیے. جیسے نکاح رجسٹرار ہے اس کی فیس عام ہے کہ بھائی یہ 500 روپے لیتا ہے, اور دینے والے لینے والے دونوں کو پتا ہے, تو اس میں پھر اب طے کرنا شرط نہیں ہے. اب ٹھیک ہے پتا ہے جبکہ ہو پتا دونوں کو, تو اب اگر طے کیے بغیر وہ پتا بھی نہیں ہے اور صراحتن یا دلالتن یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ اجرت دینا ہے اجرت لینا ہے, تو ایسی صورت میں اس طرح کا اجارہ, یہ اجارہ فاسد ہوتا ہے, اجارہ فاسدہ, اور ایسا کرنا یہ گناہ ہے. البتہ وہ اجرت جو اس کو ملی اس نے لی یہ اس کے حق میں حلال ہے. توبہ دونوں پر واجب ہے, توبہ کریں کہ ایسا کام کیا کیوں نہیں کرتے, یہ گناہ ہے. اب جیسے بعض وقت رکشے والے یا ریڑے والے گدا گاڑی والے بھی بول دیتے ہیں صاحب اپنا انصاف سے دے دو جو مرضی ہو دے دو, تو رکشے میں بیٹھ گئے پھر بعض وقت اڑی کرتے ہیں کہ اتنا بنتا اور اتنا نہیں بنتا, تو یہ جھگڑے کا اس میں بھی سلسلہ ہوتا ہے, تو یہ اس طرح کا بھی یہ جائز نہیں ہے اس طرح کا کام کرنا. اگرچہ اجرت مثل دی جائے گی اس کو لیکن یہ گناہگار ہیں, لیکن یہ دونوں گناہگار ہیں, اس لیے اجرت جہاں دینی ہے تو وہاں پھر طے ہونی چاہیے. ہاں یہ طے ہو گیا کہ نہیں دینی نہیں لینی, بالکل طے ہو گیا. اب اپنی مرضی سے کوئی 1,00,000 روپے اٹھا کر دے دے اور یہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے, حلال ہے, گناہ بھی نہیں ہے کوئی ان دونوں پر. لیکن یہ عبادات میں مخصوص عبادات پر جن میں اجازت ملی ہے ان میں ہی اجرت کی ترکیب ہے, جیسے امامت ہے, موزنی ہے, واعظ ہے, تدریس, دینی تدریس, قرآن کریم کی تعلیم یا درس نظامی کی تعلیم ہے نا, یہ اس طرح کی کچھ یہی ہے میرے خیال 5 چیزیں, تدریس اور واعظ دونوں ایک ہی ہو گیا. جی جی اچھا, جیسے امامت, موزنی اور واعظ اور تدریس, ان 4 چیزوں پر اپنے متاخرین نے اجرت کے جواز کا فتویٰ دیا, اس مذہب صحیح پر اس کی اجرت حرام ہے. پہلے یہی ہے مطلب, بعد میں یہ علماء نے اس میں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اجازت دی ہے, تو اب یہاں طے کرنا ہوگا. باقی ہر عبادت پر اجرت تھوڑی لے سکتے ہیں, جیسے نعت شریف پڑھنا ہی بھی عبادت ہے, اس پر اجرت لینا دینا حرام ہے. قرآن کریم کی تلاوت, اس کی اجرت بھی لینا دینا حرام. جیسے ختموں میں, تیجوں میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے بلائے جاتے ہیں, ان کو دیتے ہیں پیسے, تو وہاں بھی میں نے دیکھا کہ وہ اجرت ہی کی ترکیب ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ دیں گے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ لیں گے، تو یہ ناجائز ہے، گناہ ہے. اور ثواب ملے گا کیا جو ایصال کرے گا؟ ایصال ثواب بھی نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ پتا ہاں وقت کی اگر وقتے کر لینا، جیسے کہ قرآن خوانی کروانی ہے کسی پڑھنے والے سے، اب بلایا اس کو تو یعنی اس سے طے کر لے کہ ہم آپ کو دو گھنٹے کے لیے آپ ہمارے ساتھ اجارہ کر لیں، اپنے اتنے سے اتنے بجے تک، نو سے گیارہ بجے تک ہم کو دو گھنٹے آپ دے دیں، وہ دو گھنٹے کا اجارہ ہو گیا کہ ہم آپ کو دو گھنٹے کے 200 روپے دیں گے، اس نے کہا ٹھیک ہے یا 300 لوں گا، 300 میں طے ہو گیا. اب وہ دو گھنٹے کے لیے آپ کا اجیر ہو گیا، ملازم ہو گیا، سرونٹ ہو گیا. اب آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ دو گھنٹے تک تلاوت کیجئے، اب اس پر ثواب ملے گا، اس پر ثواب بھی ملے گا اور یہ ایصال ثواب بھی ہو سکے گا. اس طرح تراویح کے لیے بھی چھیلا کیا جا سکتا ہے. ڈائریکٹ آج کل اجرت کی ترکیب ہے تراویح کی، وہ خوشی سے دیتے ہیں تو خوشی سے، تو جوا میں بھی آدمی جوا بھی کھیلتا ہے، خوشی سے جو کام ہو، ہر خوشی سے ہونے والا کام تو حلال تو نہیں ہو جاتا، بہت سارے گناہ خوشی سے ہی تو ہوتے ہیں. حکم شریعت پر عمل کرنا ہوگا. تو تراوی کے لیے بھی ہیلا ہو سکتا ہے کہ مثلا 27 راتوں تک اس کے 3-3 گھنٹے کے لیے آپ نے اجارہ کر لیا، وہ 8 سے 11 یا 9 سے 12 یا اس طرح، تو پھر اس دوران آپ کہتے ہیں کہ آپ تراوی پڑھا دیا کریں، تو حافظ صاحب کو لینا بھی حلال ہو گیا، آپ کو دینا بھی حلال ہو گیا، گناہ بھی نہیں ہوگا. تو سراتن کہنا ہوگا اس میں کہ ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے پیسے، یا تو یوں ہو اگر آپ وہ اجرت پر نہیں رکھتے، اس کو وقت کے لیے نوکری نہیں کرتے اور وہ کہتے ٹھیک ہے میں نہیں آپ سے مانگتا، اور پھر اگر کوئی اٹھا کر دے دیا تب بھی جائز. یہ صراحت بھی کتنی ضروری ہے. بعض اوقات بابا نفس ہے نا، آپ ایک کام کرو، آپ مجھے صراحتن منع کر دو کہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں دوں گا، اور میں بھی آپ کو صراحتن کہہ دیتا ہوں میں کچھ بھی نہیں لوں گا، پھر جو آپ کی مرضی ہو کر لینا. نہ مرضی کا اگر پکھنا لگائے نا، یعنی یہ پتا ہے کہ ملے گا بابا، لیکن اب میں آپ کو جی بابا دیکھو، نفس کو ہی رام کرنے کے لیے ہیلا ہے. نیت تو میں لڈو تو پھوٹتے پھوٹتے رہیں گے حافظ صاحب کے، آپ پکوڑے بھی نہ کھانے دو، ان کو سموسوں سے بھی روکو اور دل میں لڈو پھوٹے اس سے بھی منع کر دو، تو یہ بیچارہ جائے گا کہاں مدینے. تو یہ کہ یہ جب ہیلا ہوتا ہی ہیلا ہوتا ہے تو پتا ہی کہ ملے گا، لیکن یہ صراحتن یہ کہنا تو ہوگا کہ میں کچھ بھی نہیں لوں گا، وہ کہے گا میں کچھ بھی نہیں دوں گا. اب اگر اس نے دے دیا تو یہ قبول کر لے تو حلال ہے اس کے لیے، بھلے اس کے ذہن میں تھا کہ یار ملے گا ملے گا، جو طے ہو چکا نا کہ اگر یہ نہیں ملتا تو اس نے یہ پھڈا کرنے کا تو مجاز ہی نہیں ہے کہ مجھے دو، میں نے جان جان کے بولا تھا، ایسا تو نہیں بول سکتا نا، یہ طے ہو گیا تھا. تو ہیلا ہوتا اسی طرح، اس میں حافظ صاحب کو اپنے نہ چھیڑیں، مطلب ہیلا کرنے دیں، کہیں کرتے ہوں تو یار. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ علیہ رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میلاد ہال میں موجود عاشقان رسول مجلس ائمہ کرام سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم اپنے گناہ سے توبہ کریں اور امیر اہل سنت کے ذریعے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائے. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و عاظین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما دیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ اگر گریل میں کے باہر جو ہے بھائی اگر آگے بڑھے نا تھوڑا تو بعد میں آنے والوں کو تھوڑی سہولت ہو جائے گی. کچھ حصہ ہے بھائی کھڑے میں اگر وہ کھڑے ہونے میں تکلیف نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ کھڑے رہیں ورنہ پھر بیٹھ جائیں ورنہ وہ تھک جائیں پھر آپ کو یوں جی چاہے کہ یار سو جاتے ہیں. جہاں مناسب جگہ آپ پائیں وہاں تشریف رکھیں تاکہ یہ جو بےچارے سائیں بھائی کھڑے ہوئے نا وہ خادم ان کو بھی تشویش نہ ہوگی کیوں کھڑے ہوئے یہ بھی تھوڑا فری ہینڈ ہو جائیں گے. ماشاء اللہ مرحبا مدینے کی طرف آگے بڑھے چلے جاؤ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ترکی استنبول سے فاروق ارتاری ارسلام. گھر گھر سے کھچڑے کا چندہ لیا، جب چندہ جمع ہوا تو کھچڑا بنایا تقسیم کیا گیا، لیکن جس وقت کھچڑے کا قورمہ بنایا گیا تو اس وقت چندہ کرنے والوں نے اپنے لیے الگ سے نکال کر اس سے ناشتہ کیا، یہ صحیح ہے؟ اگر کھچڑے کے نام پر ہی چندہ کیا ہے ہم کھچڑا کریں گے تو پھر اب وہ کھچڑی کیسے کریں گے؟ وہ چندے کے لیے یہ مطلب مسئلہ ہے کہ جس مد میں لیا نا اسی مد میں اسی عنوان پر استعمال ہوگا. مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میں مدرسہ بناؤں گا, مجھے چندہ چاہیے. اب اس نے مدرسے کے نام پر چندہ کیا, اب یہ کہ اس پیسوں سے مسجد بھی نہیں بنا سکتا, مدرسہ ہی بنا سکتا ہے. ہاں یہ کہا کہ میں مسجد بھی بناؤں گا مدرسہ بھی بناؤں گا, تو اب دونوں بنا سکتا ہے. تو اس لیے وہ جس کام کے لیے لیا اسی میں استعمال ہوگا. اب یہ اپنے لیے قورمہ ناشتے کا اس میں سے نکال لیا, یہ جائز نہیں ہے, یہ تو ناجائز ہے. وہ کھچڑا ہی بنے گا اس سے, اور جس طرح سب کھچڑا کھاتے ہیں بانٹا جاتا ہے, جس طرح تقسیم ہوتا ہے, یہ وہی کر سکتے ہیں. بالٹیاں بھر بھر کے اپنے گھروں میں کھچڑے کی جو لے جاتے ہیں نا, تو یہ بھی ایسا نہ کریں, اس کو بانٹیں, اور جتنا عرف جو سب کھاتے ہیں اس طرح آپ بھی کھائیں. اگر تقسیم کرتے ہیں, کھچڑا تقسیم کرنے کے لیے بنایا ہے کہ ہم تقسیم کریں گے, تو اب جو تقسیم کر رہے ہیں تو جتنا دوسروں کو تقسیم کر رہے ہیں اتنا والے آپ بھی لے لیں. یہ نہیں کہ آپ فریج میں اسٹاک کر لیں اپنے لیے. تو اب یہ کہ جتنا یہ غلط استعمال کیا, قورمہ کھا لیا جیسے الگ سے نکال کے, تو ایک تو گناہگار بھی ہوئے, توبہ کے ساتھ ساتھ جن جن سے چندہ لیا ان کو معاف کروانا یا اس کا تاوان ادا کرنا یہ بھی لازم ہے. ہے بڑا مشکل کام, تو کس کس سے چندہ لیا بعض اوقات یاد نہیں رہتا, کیونکہ کسی نے 10 روپے دیے, کسی نے 100 روپے دیے, چندہ تو اسی طرح ہوتا ہے نا, تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے بہت سارے لوگ دیتے ہیں تو وہ کھچڑے کی دیگیں بنتی ہیں. یہ خاص کر محرم شریف میں ایسا ہوتا ہے کھچڑے, اور نیاز 11ویں شریف میں 12ویں شریف میں جو کرتے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں. یہ پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے ہوں گے ان پیسوں کا, اللہ گناہوں کو معاف فرمائے. تو توبہ بھی کرنی ہے اور ان کو ان سے معاف کروانا ہے, جن جن سے جن جنہوں نے چندہ دیا ان سے, جن کی رقم اس میں شامل ہے جس کا قورمہ آپ نے کھایا ہے. اگر معاف نہیں کرتے تو تاوان دینا ہوگا, یعنی انہی کو رقم لوٹانی ہوگی اتنی. اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے بچائے, کہ جو بھی کام کریں اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے, ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض ہے. اب جیسے آج کل مدنی عطیات کے دن ہیں, خوب مدنی عطیات عاشقان رسول کرتے ہیں دعوت اسلامی کے لیے, تو ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ان مسائل کو سیکھیں. ایک تو چندے کے بارے میں سوال جواب یہ رسالہ پڑھیں, دوسرا بھی ایک رسالہ ہے چندے کے شرعی مسائل, چندے کی شرعی احتیاط, یہ رسالہ بھی آپ پڑھیں. مزید اس سلسلے میں جو تربیتیں کی جاتی ہیں جس وقت, ان تربیتی اجتماعات میں بھی لازمی آپ شرکت کریں, اس کو سیکھیں, ورنہ بہت اندھی چلتی ہوگی. اب جیسا کہ فیضان مدینہ جہاں جہاں تعمیر ہوتے ہیں, تو اس میں اگر آپ یہ کہتے رہے چندہ ہم مسجد بنا رہے ہیں ہم کو چندہ دو, ہم مسجد بنا رہے ہیں چندہ دو, تو آپ اس سے جامعہ المدینہ کی عمارت نہیں بنا سکتے. مگر ایسا کرتے ہوں گے کہ خالی مسجد کے نام پر پیسے مانگتے ہوں گے, اور جا کر جامعہ المدینہ بھی اس میں بنتا ہے, مدرسۃ المدینہ بھی بنتا ہے, مکاتب بھی بنتے ہیں, تو اس لیے مکاتب بھی نہیں بنا سکتے ان پیسوں سے. اگر آپ نے یہ کہا کہ ہم جامعہ المدینہ اور مسجد کے لیے ہم کو دو, تو اب مکاتب کے لیے الگ سے آپ کو عطیات کرنا ہوگا. تو یہ سب بتانا پڑے گا کہ ہم اس میں یہ یہ بنائیں گے, تو یہ بغیر تربیت کے نہیں ہو سکے گا, ورنہ تو یہ کہ ثواب کے بدلے وہ گناہوں کا انبار. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, مہربانی کر کے عطیات ضرور کریں لیکن سیکھ بھی لیں. دارالفتاء علیہ سنت آپ کے پاس موجود ہے رہنمائی کے لیے, ان کو پوچھ لیں کہ ہم نے یہ یہ کیا, کیا کرنا ہے ہم کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہمیں ملا ہے, کہتے ہیں کہ یہ لطیف رضا ہیں, کہتے ہیں ماں کے فضائل تو بہت بیان ہوتے ہیں, کچھ باپ کے فضائل بھی ارشاد فرمائے. قرآن کریم میں وبل والدین احسانا, اس میں والدین کا مطلب ماں تھوڑی ہوتا ہے, ماں باپ دونوں. یہ اپنا سبز سمندری گنبد, اس میں ماں اور باپ دونوں کے فضائل موجود ہیں. ماں کے فضائل یوں زیادہ بیان کی جاتے ہیں کہ واقعی ہیں زیادہ اس کے. ماں جتنی تکلیف اٹھاتی ہے نا, یہ ماں ہی سمجھتی ہے. نو مہینے جو سنبھالتی ہے نا ماں, ہم تو خالی بچے کو چوم کر لطف اندوز ہو لیتے ہیں. باپ کیا کرتا ہے, بچے کو چومتا ہے, مزے لیتا ہے اور کھیلتا ہے اس سے. اس کا گند کون اٹھاتی ہے؟ ماں اٹھاتی ہے, باپ تھوڑی اٹھاتا ہے. جو خدمت ماں کرتی ہے وہ کہاں کرتا ہے باپ؟ فیڈر بھی ماں پلاتی ہے, باپ تھوڑی پلاتا ہے. نہلاتی دلاتی کون ہے؟ ماں دلاتی ہے. تو بچپن میں بھی ماں خدمت کرتی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ پیٹ میں جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے نا, ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ سکرات یاد آ جائے دیکھنے والے کو. اتنا وہ تڑپتی ہے, اتنے اس کو یہ. آپ کو وہ حدیث پاک شاید سنی ہوگی, وہ سمندری گنبد میں ہے, کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میں اپنی ماں کو کندھوں پر لے کر ایسے پتھروں پر, گرم پتھروں پر, کہ جس پہ بوٹی ڈال دی جائے تو گو کباب بن جائے, ایسے گرم پتھروں پر میں 6 میل, غالباً 6 میل کا لکھا, 6 میل لے کر پیدل چلا ہوں. کیا میں یہ سمندری گنبد پیج نمبر 12. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام عرض کی, ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا, یعنی بھن جاتا. میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں, کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں, شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. تو جھٹکے تو کتنے برداشت کرتی ہے ماں, مگر اس بیچاری پر کوئی رحم نہیں کرتا. بچے کی مبارک سلامت میں تو لوگ مصروف ہوتے ہیں, اس کو کوئی پوچھتا نہیں. حالانکہ آج کل تو زیادہ تر آپریشن ہو رہے ہیں, اتنا بڑا آپریشن ہوتا ہے اس کا, لیکن اس سے میں نے اس معاشرے میں نوٹ کیا ہے کہ اس سے کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہوتا. اس سے ہمدردی کرے گی تو اس کی اگر ماں زندہ ہے تو وہ اپنی بیٹی سے ہمدردی کرے گی, میری بیٹی کا آپریشن ہوا ہے یا میری بیٹی نے جھٹکے برداشت کیے ہیں, وہ تجربہ کا ہوتی ہے نا, تو وہ تو اس سے ہمدردی کرے گی, لیکن باپ بھی اس کا شاید کم کرے گا ہمدردی. اور عام طور پہ رشتہ دار وغیرہ بہت مبارک سلامت, مٹھائی کھلاؤ مٹھائی کھلاؤ, آج کل تو یہ ہے نا, مٹھائی کھلاؤ, عقیقہ کب کر رہے ہو, ٹانکے کتنے آئے وغیرہ وغیرہ. یہ پنچاتے فضول پنچاتے اور فضول دعوتیں مانگیں گے کہ ہم کو دعوت کھلاؤ. وہ لڑکا آیا ہے تمہارے, اس میں تو ہم کو تو آئے ہو یوں چاہیے اور یہ چاہیے وہ چاہیے, پھر سسرال کی الگ ڈیمانڈ, تو میکے کی الگ ڈیمانڈ. یہ ایسی مطلب اس معاشرے نے تباہی مچائی ہوئی ہے کہ بس پوچھو مت. پھر آفتیں نہیں آئیں گی تو کیا مطلب آسمان سے ہمارے اوپر کوئی نعمتیں نازل ہوں گی؟ کیا ہوگا ہمارے کردار ایسا, یہ سب بگڑ گیا ہے کردار, کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ ماں بہت تکلیف اٹھاتی ہے, البتہ باپ یعنی کہ خدمت زیادہ ماں کی کرنی ہے اور تعظیم زیادہ باپ کی کرنی ہے, یہ تقسیم یہ ہے. اس میں باپ کے بھی حقوق ہیں اور باپ بھی یا تو جنت کا دروازہ یا دوزخ کا دروازہ ہے, تو باپ کے حقوق بھی پامال نہیں کر رہے, اس کی بھی پوری پوری خدمت کرنی ہے ان مانوں کر, لیکن ماں کی زیادہ کرنی ہے خدمت, ماں کا حق زیادہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب وسوسوں کا شکار نہ ہو, میں بھی باپ ہوں لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ماں کی خدمت زیادہ کرنی ہے. اگر کوئی عورت کہے نا کہ ماں کی خدمت زیادہ تو شاید وسو سے آئے آپ کو مرد ہوں میں تو جو حکم شریعت ہے وہ تو عرض کروں گا نا, لیکن باپ کے بھی حقوق بہت سارے ہیں. سمندری گنبد رسالہ پڑھیں انشاءاللہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اعلیٰ حضرت نے لکھا نا وہ عورت کے لیے بچہ جو جنتی ہے 3 سال کہہ دے مشقت ہے, 3 سال تک اس کا جس میں پیدائش اور دودھ پلانا وغیرہ سب شامل ہوتا ہے, تو یہ ہے اس کے لیے آزمائشیں. دودھ پلانے کی مدت ویسے تو 2.5 مہینے 2.5 سال ہے, 30 ماہ ہجری سن کے حساب سے, لیکن 2 سال کے بعد دودھ پلانا ماں کا یہ حرام ہے. اور اگر 2.5 سال کے اندر اندر دودھ پلا دیا کسی عورت نے تو حرمت نکاح ثابت ہو گئی, یعنی سمجھو کہ وہ دودھ کے رشتے کا بیٹا یا بیٹی بن گیا جس نے اس کو 2.5 سال کے اندر اندر دودھ پلا دیا. حرمت رضاعت, حرمت رضاعت, حرمت نکاح لکھا ہے بہار شریعت میں, تو ہے دونوں درست ہے, حرمت رضاعت یا رضاعت, رضاعت ثابت ہو جائے گی اور حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی, نکاح حرام ہو جائے گا. پلانے کی ہاں, لیکن 2.5 سال تک وہ حرمت نکاح یعنی کہ ہو جائے گا اگر کسی نے پلایا تو, لیکن 2 سال سے 2 سال کے بعد پلانا گناہ ہے. 2 سال سے پہلے بھی چھوڑا دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 2 سال ہجری سن کے حساب سے, عیسوی سن کے حساب سے 20-25 دن بڑھ جائیں گے. یہ جو بھی اسلامی احکام ہیں وہ ہجری سن سے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. یہ سوال کر رہے ہیں کہ انسان نماز بھی پڑھتا ہے مگر گناہوں کی بھی عادت ہوتی ہے, کیا اس صورت میں نماز قبول ہوگی؟ نماز تو ہے فرض, معاذ اللہ کو شراب بھی پیتا ہو نعوذ باللہ من ذالک, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس کو نماز معاف ہو گئی. نشے کی حالت میں نہیں پڑھنی اس کو, جب نشہ نہ ہو تب پڑھے, لیکن یہ کہ فرض تو رہے گی نماز. کوئی ڈاکو ہے, چور ہے معاذ اللہ, تو اس پر بھی نماز تو فرض رہے گی, تو جب وہ نماز فرض ادا کرے گا تو ثواب کا حقدار بھی ہے وہ, تو ثواب جب بھی ملے گا جب نماز قبول ہوگی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ چور کی نماز قبول نہیں ہوتی یا ڈاکو کی نماز قبول نہیں ہوتی, یہ بیکار مطلب خالی ٹکریں مار رہا ہے نماز قبول نہیں ہوتی, یہ کہنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا بعید کہ یہ نماز جو ہے یہ اس کی توبہ کا سبب بن جائے اور یہ چور ڈاکو جو یہ دعوت اسلامی کا مبلغ بن جائے. ایسے مبلغین آپ کو ملیں گے جو کل تک چور ڈاکو تھے, جیلوں سے نکلے ہوئے الحمدللہ آپ کے پاس ہیں مبلغ دعوت اسلامی میں, ایسے ہیں اسلامی بھائی جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں. تو اس لیے بہرحال لے کے ہمیں سب کو شفقت دینی ہے, محبت دے کر مدنی ماحول میں لانا ہے تاکہ سب کی اصلاح ہو. ہمارا کام نفرتیں مٹانا, محبتوں کے جام پلانا ہے. سب آؤ دعوت اسلامی میں, ہم آپ کو انشاءاللہ نمازیں بھی سکھائیں گے, نمازیں بھی پڑھائیں گے, قرآن بھی سکھائیں گے, قرآن بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ آپ کو. ہم آپ کے صدقے پھر نیک بن جائیں گے انشاءاللہ, سب مل کے نیک بننے کی تحریک ہے, یہ مسجد گھر تحریک ہے, سب اس میں آ کر شامل ہو جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں, چوریاں ڈکیتیاں سب چھوڑ دیں, شراب پینا چھوڑ دیں, سب گناہ کے کام ہیں, جہنم میں لے جانے والے کام ہیں, چھی ان کاموں سے توبہ. آ جاؤ دعوت اسلامی میں انشاءاللہ, ذکر اللہ کریں گے, مدینہ مدینہ کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں کو بھی لایا کرتے تھے شفقت کے لیے, پانی لاتے تھے تاکہ تبرک بنایا جا سکے وغیرہ. ایک مسجد کے امام کو اس انداز کو کیسے اختیار کرنا چاہیے جس سے اس کے محلے کے لوگ اس کے لیے اس انداز کو بھی ایک اختیار کریں کہ اس طرح کے معاملات میں ایک امام کو علاقے میں اس قدر اہمیت حاصل ہو کہ کچھ بھی ہو تو وہ امام کی طرف ان کا رجوع ہو, یار اپنے امام صاحب سے چلتا ہے, ارے یار امام صاحب کے پاس چلتے ہیں, کیونکہ محلے میں بچے بھی رہتے ہیں, محلے میں نوجوان بھی رہتے ہیں, محلے میں بوڑھے بھی رہتے ہیں, تو وہ سب کے سب اپنے معاملات میں ایک امام صاحب کے گرد جمع ہو, نماز سے بعد امام صاحب کے پاس بیٹھیں, تو ایسا کیسے ہونا چاہیے, کچھ اس معاملے میں وضاحت فرمائیں گے. امام صاحب کے لیے یہ پھر دم تو بےچارے کر دیتے ہوں گے, بچوں کو لے آتے ہیں لوگ تو دم کرواتے ہیں, دم کے ساتھ ساتھ تھوڑا مطلب غم بھی بٹائیں, وہ لے آئیں گے امام صاحب دم کر دو تو موقع ہو تو پوچھ لیا کریں کیا ہو گیا بچے کو آپ کے, اگر اتنا بولو گے نا واقعی اس کو بہت یعنی کہ دلجوئی ہوگی اس کی, اس نیت سے آپ پوچھیں تو وہ بولے گا کہ یہ ڈرتا ہے, رات کو ضد کرتا ہے, سوتا نہیں ہے, مولانا کو ایسا دم کر دو نا کہ یہ سوئے ہم کو بھی سونے دے, یا یہ بیمار ہو گیا ہے, دانت نکل رہے ہیں, بخار آ جاتا ہے وغیرہ, تو پھر اسے یعنی کہ یہ ہمدردی کے لیے دل جوئی کے لیے آپ پوچھیں تو یہ پوچھنا انشاءاللہ کرے ثواب ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا اس سے ان کے ذہن یہ بنیں گے کہ یار یہ مولانا اچھا ہے, یہ ہمارا ہمدرد ہے, اور آپ آفر کر دیں کہ آپ کو اگر کبھی ضرورت ہو نا کہ جیسے اٹھا کر لانا دشوار ہو تو میں حاضر ہوں, آپ مجھے عصر کے بعد یا زہر کے بعد اگر آپ فرما دیں گے تو میں خود آ جاؤں گا دم کر دوں گا, آپ حکم کریں انشاءاللہ اتنی دلجوئی ہوگی کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, اور اس سے انشاءاللہ آپ کے اپنے مسئلہ کے حال حضرت کو بہت عروج ملے گا, بہت ترقی ملے گی انشاءاللہ عزوجل. تو سکھ دکھ میں لوگوں کے حصہ لینا سیکھیں ہم, آپ بہت کامیاب ہو جائیں گے. جیسے میرے ساتھ تو یہ ہوا نا کہ میرے کو بلا کر مولانا ادھر آؤ بچہ روتا ہے تعویذ لکھ دو, میں جا کے دکان پہ بیٹھ کے تعویذ لکھ دیتا تھا ان کی, ہمارے وہ دادا جان کھاٹ پہ پڑے ہوئے ہیں, وہ تیسری منزل پر گھر ہے ہمارا فلاں بلڈنگ میں, آپ ذرا آ جاؤ نا, میں چلا جاتا دم کر کے آ جاتا, تو اسپتال لے جاتے تھے میں دم کر کے آ جاتا تھا. میرے کو میرا دوست تھا یہ بولتا تھا کہ یار لکھ کے لگا دو کہ عصر کے بعد ملاقات ہوگی, میں بولوں میں اتنا بڑا آدمی تھوڑی ہوں, تو یہ میں قصے اپنے سناتا ہوں تاکہ جو مجھ سے محبت کرتے نا تو وہ شاید مجھے فالو کریں گے تو فائدہ ہوگا, دین کا کام کرنے میں جیسی تیسی مدد ملے گی. آج بھی میرے یعنی برسوں پرانے لوگ بعض اوقات لوگوں کو ملتے ہیں دعوت اسلامی کے پہلے کے, اور الحمدللہ میری باتیں وہ پلس میں کرتے ہوتے ہیں, ایسے کئی لوگ بتاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو آپ اس طرح کریں گے نا اپنی واہ واہ کروانے کے لیے نہیں, تاکہ آپ دین کی خدمت کر سکیں, لوگ آپ کے سنیں گے, ورنہ یہ بھولی بھالی ہوا میں جو ان پر ہاتھ رکھ دے گا یہ اٹھا کے لے جائے گا, اور اس کے ایمان کے ساتھ جو ہو سو. تو آپ مہربانی کر کے آپ خود ہی ان کو گلے سے لگا لیں. بہت اہم ترین مدنی پھول ہے, لیکن باپا جو حقیقت حال ہے وہ غالباً اس کو اگر آپ پیش نظر مزید آپ دیکھ لیں اس کو کہ نماز ہیں بھی پڑھانی ہے, پھر چونکہ تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی نا تو ٹیوشن وغیرہ ہوتا ہے, تدریس ہوتی ہے, اور بھی کچھ مصروفیات ہوتی ہیں, گھریلو پھر مصروفیات ہوتی ہیں, ہرس بھی ہوتی ہے, اس کو بھی تھوڑی جگہ دے دو. اچھا گھر چلانا ہے بابا, عموم پر بات کر رہا ہوں, ہر فرد کو نہیں کہہ رہا, سب سمجھتے ہوتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. ایسی صورت میں جو آپ فرما رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, اللہ نصیب کرے. آپ کو بتا دوں آپ کیا کرتے تھے, آپ جھاڑو سازی کرتے تھے, سائیکل پر جھاڑو لے کر میں نکلتا تھا, وہ سپلائی کرتا تھا, امامت بھی کرتا تھا, کتنا مشکل کام تھا مجھے پتا ہے, وہ غم خواری بھی کرتا تھا, جنازے بھی پڑھانے جاتا تھا, جنازوں کے ساتھ قبرستانوں میں بھی جاتا تھا. دیکھیں یہاں تھوڑا رکیں بابا, ایک جنازہ پڑھانا امام تھا, دیکھو امام کو کیسا ہونا چاہیے, امام کو کیا کرنا چاہیے یہ میں بتا رہا ہوں. بالکل درست فرما رہے ہیں, اگر مطلب یہ دیکھیے کہ بھائی نماز سے جنازہ تو ہم نے چلو پڑھا دی, اب آپ بولو کہ میں جنازہ میں پڑھا کے بعد میں قبرستان بھی جاتا تھا تو پھر پیچھے کے کام رکتے نہیں تھے کچھ آپ کے ساتھ, نہیں جاتا تھا لیکن جاتا بھی تھا مطلب, اور پھر ایک ہے نا وہ تنتنیا ترتریا اپنے بولتے ہیں, میں تنتنیا آدمی تھا, میں وہ جیسے وہ بالکل منہ ڈو منہ پھلا کے ایک کونے میں کھڑا ہو کہ وہ خشک مزاج یا زاہد خشک جس کو ہمارے یہ بولتے ہیں, میں اس ٹائپ کا آدمی نہ تھا نہ ہوں. اب میں بہت الحمدللہ ہسمکھ اور ملنسار طبیعت میری واقعی ہوئی ہے. اب یار بڑھاپا اور اس کی زیادہ بڑھاپے کی ضمنی کمزوریاں وہ تو جو ہوتی ہیں وہ تو مجھے بھی ہیں. اب اور پھر رش تو اب میں زیادہ اگر کسی کو لفٹ دیتا ہوں نا تو پھر پورا گفٹ میں مجھے قبول کر لیتا ہے, پھر جان نہیں چھوڑتا ہے. بارہ ایسا ہوا تو اب تھوڑا میں اپنی بولتے لو تجلی کم ڈالتا ہوں تاکہ جلدی چلا جائے. یہ خوش تفنن والی باتیں کر رہا ہوں میں, تو ورنہ میں بہت الحمدللہ میں ملنسار طبیعت میری شروع سے میں نے پائی ہے. تو میں آگے اب قبرستان گئے تو اپنے یہ تھوڑے کونے میں کھڑے ہوں گے. اب جانا ہے تو میت کو اٹھا کے قبر میں بھی لٹانا ہے, وہ سلیں تو مٹیاں تو اعلانات یہ سب کرنے ہوتے ہیں. یہ میری طبیعت. یعنی کبھی کبھار تو ایسا ہوا ہے کہ کسی نے میرے کو یہاں تک کہا کہ اب یار بس ہماری ماں بخشی جائے گی تم نے ایسا کیا ہے. الحمدللہ حلقہ بنانا اور سورہ بقرہ کی آخری یہ لوگوں کے نئی باتیں اذان دینا, مؤذن بھی اپنے امام بھی اپنے سب. تو ایسے تنتنیے بن جاؤ گے نا عوام کی صفوں میں گھس جاؤ گے نا تو انشاءاللہ بہت سارے الیاس قادری جو ہے نا یہ انشاءاللہ ہمیں مل جائیں گے معاشرے میں. اور اگر یہ کہتے رہو گے کہ یار ہم تو الیاس جیسے نہیں ہو سکتے اپنے نہیں ہو سکتے, اگر یہ احساس کمتری ہو جائے گا تو پھر سنی انتظار کرتے رہیں گے. دیکھو موت برک ہے, آپ سب یعنی کہ ایسے اٹھ جاؤ نہ نیند دیکھو نہ حرام دیکھو, بس بھلے پلے سے پیسے جائیں پیٹ بھرا ہوا الحمدللہ تو بھرتا رہے گا. آپ یار کام کرو, میں جیسے بولتا ہوں نا آپ ایسے امام بنو کہ لوگ جو ہے نا آپ کو ڈھونڈتے ہوں. آپ اگر مسجد چھوڑ کر جائیں نا تو وہ آپ کے آگے پیچھے ہوں آپ کو تلاش کرتے ہوئے گئے کہاں, ایسے بن جاؤ سب بن جاؤ بس کچھ بن کے دکھاؤ. دیکھو اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے یہ نہیں پتا, بارگاہ خداوندی میں میرا کیا حال ہے اس کی کیا خفیہ تدبیر ہے یہ نہیں معلوم. میں تو یہ ظاہری دنیا میں جو انداز ہے جینے کا اور جو میں نے عوام کے ساتھ اپنے اوقات گزارنے کی کوششیں کی ہیں میں تو وہی بتا سکتا ہوں کہ آپ یہ کریں, آپ کے پیچھے انشاءاللہ ایک قوم چل پڑے گی. اور اس لیے نہیں کہ قوم چلے واہ واہ ہو نذرانے شکرانے ملے, نہیں رب راضی ہو بس ہم امت کی رہنمائی کرنے میں کامیاب ہوں اور ان کو رائے راست پر لے آئیں. ورنہ بس وہی بات پھر بتا دوں کہ دور بڑا نازک ہے, ایمان بچاؤ تحریک اس کو آپ جاری رکھیں. ایسے تو آپ دیکھو یہ چینلز کی دنیا ہے, کیسے کہ تو کفریات اس میں بھی بک رہے ہوتے ہیں بعض لوگ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ مطلب کبھی کوئی بھانڈ بھگتی آ کر کوئی گویے آ کر تو دین سکھاتے ہیں. اب یہ بےچاروں کیا پتا دین کیسے سکھا جاتا ہے تو کیسے سکھایا جاتا ہے اور یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اب یہ کہ رمضانوں میں یہ بڑھ جاتا ہے یہ کام, تو آپ مہربانی کر کے کچھ یار میری بات سمجھو. ہر بات کے آپ کو نام لے لے کر میں بتاؤں کیا ہو رہا ہے. تو ایسے امام بن جاؤ, پیسوں کے غلام مت بنو مقتدیوں کے امام بنو. زیادہ تر ایک تعداد ہے جو پیسوں کی غلام ہوتی ہے. الحمدللہ جن دنوں میں امامت کرتا تھا نا تو چونکہ میرے گرد ایک ماحول ہوتا تھا مسجد رونق ہو جاتی تھی. میں نے دو تین مسجدوں میں شہید مسجد نور مسجد اور وہ کھائی مسجد کھارا در تو ایک ماہ کی امامت کی ہے میں نے. وہ تو اس طرح کے وہ امام صاحب تھے حضرت مولانا قاری جلال الدین صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ, تو وہ بھی بہرحال محبت کرتے تھے مجھ سے. تو یہ ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا تو انہوں نے بولا کہ میری جگہ الیاس کو بول دو یہ پڑھا دے گا نماز. تو یوں مطلب پڑھائی تھی میں نے. کچھ عرصہ اخن مسجد بھی ہے, اخن مسجد میں حضرت علامہ شاہ تراب الحق رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی جیسے کہیں جانا ہوتا تو بازو کا ایسا وقت مجھے حکم فرماتے تھے کہ تم پڑھا دینا نماز. تو یوں میں نے مطلب اخن مسجد میں بھی نمازیں پڑھائی ہیں, بیانات کیے ہیں کہ وہ جیسے کہ گیارہ آواز گیارہویں کے بارہ بارہویں کے, تو اس طرح کے بھی اخوند مسجد میں شاہ صاحب کا کہیں جانا تھا اور اس میں وہ مجھے یاد ہے ایک آدھ بار ایسا ہوا ہے کہ ان کی جگہ پر وہ کئی دن تک میں نے بیان کیا تھا. تو میں نے وہ بخاری مسجد کھارادر حیدری مسجد وہ محمد شاہ دولہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے, مشہور جگہ ہے وہ اس علاقے والوں کے لیے باب المدینہ کے. تو وہاں میں فجر پڑھاتا تھا, وہاں اعلی حضرت کے مرید مولانا حمید الحق رضوی جو کہ مدعا الحبیب مولانا جمیل الرحمان رضوی خلیفہ اعلی حضرت کے فرزند تھے, جن کی وہ آپ کلام پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, قبالہ بخشش جن کی کتاب ہے, ان کے فرزند وہاں امامت کرتے تھے حیدری مسجد میں, اوقاف کی طرف سے یہ تھے. نازم آباد ان کا گھر تھا, کھارادر نازم آباد فاصلہ بہت, تو فجر میں نہیں آتے تھے. تو پھر یہ کہ ان کی جگہ پر فجر میں اکثر فجر پڑھاتا تھا, مطلب کئی شاید کافی عرصہ پڑھائی ہوگی فجر, جن دنوں میں خود کئی امامت پہ نہیں تھا. تو وہیں سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا امامہ شریف جو یہ پہنتے تھے مولانا حمید الرحمان صاحب, تو وہ تشریف فرما رہتا تھا, تو وہ امامہ پہن کر مفتی اعظم کا میں فجر پڑھاتا تھا الحمدللہ. تو یہ تھوڑا تھوڑا, یوں تو میں نے جتنی مسجدوں میں نمازیں پڑھائی ہیں نا, شاید پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہوگا تو نہیں یار. تو جن دنوں دعوت اسلامی چل پڑی, پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ مسجد میں جانا بھی مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا تھا, ایسا بھی ہوا شروع میں, پھر جب لوگوں نے پہچانا کہ ساڈا بندہ ہی, اب تو مسلح خالی ہو جاتا تھا, باہر ایسا ہوتا تھا امام صاحب نہیں آپ پڑھائیں گے نماز. تو میں نے اتنی مسجدوں میں پاکستان کی, ہند میں بھی پڑھائی ہے, جا کر ہند بھی گیا ہوں نا, اپنے مدنی قافلے جو گئے تو بہرحال پاکستان میں زیادہ رہا ہوں میں, تو پاکستان کے کئی شہروں میں گاؤں میں میں نے الحمدللہ اتنی مسجدوں میں نمازیں پڑھائی ہیں کہ شاید اگر میں کہوں تو ہو سکتا ہے مبالغہ نہ ہو کہ 1400 سال میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو اتنی مسجدوں میں نمازیں پڑھائے. جو بھی نماز پڑھاتا ہے وہ ایک مسجد دو مسجد تین مسجد اس محلے میں اس محلے میں وہ شہر شہر, چلو مسجد کوئی نماز پڑھے اتنی مسجدوں میں, مصلی کون دے گا اس کو. تو الحمدللہ میں نے اتنی مسجدوں میں نمازیں پڑھانے کی سعادت حاصل کی ہے, یہ اللہ کی رحمت یہ خصوصیت ہے. شاید اب بھی جو ہمارے مبلغین ہیں ان کو مصلی پیش کرتے ہیں لیکن شاید اتنا نہیں کرتے ہوں گے جتنا مجھے کرتے تھے جب ایک نام ہو گیا تھا دعوت اسلامی, جب عروج بام پر آ گئی تھی الحمدللہ. اور اس کو بھی برسوں ہو گئے, کاش پھر وہ دن آ جائیں کہ میں شہر شہر جا کر پھر بیانات کروں دعوت اسلامی کا, مدنی کام کروں. ہاں حالات نے مجبور کر دیا. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ رکن مجلس فیضان مدینہ و آئمہ مساجد قادری و جنیدی کابینات, مجھے امیر علیہ سنت دامت برکات ملعالیہ جی بارگاہ میں سوال یہ ہے, بعض اوقات امام صاحب کے محلے وارا کمیٹی بذات خود کا چیز گم تھی ویندی یا کہیں جی بکری گم تھی ونجے یا کہیں جو بار گم تھی ونجے یا کہیں جی شادی جی تقریب ہوجے ان جے لائے ان کے مسجد میں اعلان کرن جے لائے چیو ویندو آہے, جے کرے امام صاحب اعلان نہ کرے تو کمیٹی محلے وارا ناراض تھیندا ہے, ان بارے میں امام صاحب کے چھا کرن کھپے. ایک تو یہ عرض کرنی تھی کہ یہ سندھی مانو ہیں, سندھی میں انہوں نے سوال کیا, سندھی مانو ہے یا نہیں ہے پتا نہیں ہے, اعلان سندھی میں کیا انہوں نے. تو آئیما یہ ہمارا اہل علم طبقہ بھی یہ اکثر کہہ رہا ہے, تو زبانوں پہ چڑھا ہوا یہ تلفظ نہیں ہے, غلط ہے. ائمہ الف پر مد نہیں ہے, ائمہ یہ رٹے ہم, ائمہ کرام. اس طرح اذان کو بھی آزان یہ زبان پر چڑھا ہوا ہے, آزان یہ غلط ہے, آزان یہ اذن کا کیا ہے, اذن کی جمع کہیں گے اس کو, یہ دو کان یا کئی کان, اذنین دو کان ہے نا, تو آزان یہ کانوں دو سے زیادہ کان تو بنیں گے پھر آزان, اذنین تو دو کان. قرآن پاک میں موجود الفاظ آذانہم ان کے ولہم اعینہم ولہم آذانہم ان کی آنکھیں ہیں ان کے کان ہیں, تو یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے, دو ہوں یا زیادہ ہوں سب کے لیے آذان. اچھا تو یہ آذان یہ اذن سے بنا ہے, اذن کان کو بولتے ہیں, اور اذان آذان نہیں ہے, اذان الف پر زبر آئے گا, یہ بھی رٹ لیں. اور بھی بعض تلفظ جو ہے نا ہماری زبانوں پہ غلط چڑھے رہتے ہیں. تو اچھا اب یہ سندھی میں اسلامی بھائی نے سوال کیا, اس کا جواب مفتی صاحب سے لیتے ہیں. سنا تو نا نکاح کا اعلان تو پہلی بار میں نے سنا سوال میں, کہ نکاح کا بھی اعلان کرواتے ہیں, اب گاؤں میں کرواتے ہوں گے, سارے گاؤں کو دعوتیں دے کر کھلاتے ہوں گے, پھر ہو سکتا ہے الگ ہے. یہ نکاح کا میت کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ گاؤں میں کیا دیر لگتی ہے, فوراً پھیل جاتی ہوگی بات, پھر بھی اعلان کرتے ہیں, شہر میں بھی کرتے ہیں. میت کا اعلان سنا ہے, بچے گم شدہ ان کا اعلان تو شہر میں بھی ہوتا ہے. تو مزید آپ عرف شادی کا تو پہلی بار میں نے بھی سنا, اب وہاں اگر عرف ہو تو دارالفتاء اہل سنت سے لکھ کر سوال کر لیا جائے تو وہ سوچ سمجھ کر اس کو لکھ دیں. جیسے جنازے کے اعلان جہاں جہاں عرف ہے وہاں کا تو جائز بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا ہمارے علماء, بچے کا بھی عرف ہے, مطلب کئی جگہ پر عرف ہے, خاص کر جو ایسے گنجان علاقے ہوتے ہیں نا, بازار ہوتا ہے تو وہاں اعلان ہوتے ہیں بچوں کے, گمشدہ بچوں کے. اب یہ کہ حدیث تو ہے اس میں مطلق کہ جو اپنی گمی ہوئی چیز مسجد میں تلاش کرے اس سے کہہ دو کہ اللہ تجھے نہ ملائے, نہ اللہ کرے تجھے نہ ملے. اب یہ حدیث پاک تو یہی ہے کہ اللہ تجھے نہ ملائے اس کو بول دو, اور یہاں یہ کہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے ذہن میں, اب تشریح کیا ہوگی کہ اب وہ کہنے جائے کہ اللہ تجھے نہ ملائے, کسی کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے اور گم مسجد میں وہ ہو کر رہا ہو ڈھونڈ رہا ہو, تو اس کو تو جا کر کہنا تو چاہیے کہ اللہ تجھے نہ ملائے, یہ ہے یا مبالغہ ہے کیا یا مراد, ہاں کیا ہے, ہاں وہی کہ شاید یا تو یہ خیر حدیث شریف میں شاید باید نہیں چلے گا نہ, یہ اور کسی کا قول ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ مبالغہ ہوگا, اتنا سختی سے منع ہے کہ جو اپنی چیز ڈھونڈے گمی بھی, کیونکہ اب اگر واقعی یہ الفاظ جا کر ہم کہیں گے کہ اللہ کرے تجھے نہ ملے تو تو کہنا تو واجب ہے ہی نہیں نا اس کے اوپر, اور فتنہ ہو رہا ہے تو ویسے ہی کہنا اس کو منع کیا جائے گا کہ اب نہ بولے میں پر. ہاں ڈھونڈتے رہتے چپل خود ہی بھول جاتے ہوں گے کہیں رکھ کر, پھر وہ ڈھونڈتے ہوں گے کہاں گیا کہاں گئے, میں ادھر رکھے تھے, کوئی بدلی کر گیا ہوگا تو کوئی اٹھا گیا تو کوئی چوری ہو گئے, یہ شور مچا دے رہتے ہیں, ایسا نہ کیا کریں, اپنی حفاظت سے رکھیں چپل, کوئی کیوں اٹھائے گا چپل, جو چوری کرتا ہے نا چور یہ ویسے نہیں کرتا, اس کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے یہ آئے گا گیٹ پر اور آنے والوں کی مانیٹرنگ کرے گا, اب یہ دیکھے گا کس کے چپل یا جوتے عمدہ ہیں, اور اب یہ اس کا کرے گا پیچھا, اس کو یوں ترچھی نگاہوں سے یا دیکھے گا کس طرح کہ اس نے کہاں رکھے, اب اگر وہ رکھ کر یا پیچھے اس کے نماز پڑھ رہا ہے آگے رکھے ہوئے تو ذرا اٹھاتے ہوئے ڈرے گا کہ اگر یہ رکھ کر آگے بڑھ گیا نا, اب چپل کی خیر نہیں ہے. اصل مالک تو جا چکا نا آگے, اور کس کو پتا کہ یہ چپل چور ہے, یہ اٹھا کے پیچھے لے جائے گا. اب گیا تو پھر یہ تلاش کرتا پھرے گا. تو چپل جوتے جہاں بھی رکھے نا, یہ ایسی جگہ ہو کہ یہ آگے ہو اور آپ پیچھے. یہ میں اپنی اٹکل سے یہ میں نے نقشہ کھینچا ہے. اس کے سوا تو مشکل ہے نا, یہ چپل یا رکھے ہو سکتا ہے. اگر پتا نہیں ہے مالک کو تو برابر میں یہی مالک ہو, اور جیسے اٹھانے کے لیے جھکا اور اس نے گردن پکڑ لی تو جو رسوائی ہوتی ہے. چپل چور کو مارتے بہت ہیں, پریکٹس کرتے ہیں اس پر خوب, اکیلا ہوتا ہے وہ. یہ بھی صحیح نہیں ہے, اس کو قانون کے حوالے کرنا ہوگا. اپنا مارنے کی اجازت نہیں ہوتی, صورتیں اس کی اجازت کی. وہ صورتیں میں بتاؤں گا نہیں ہاں مدنی چینل پر, صورتیں ہیں. تو اس لیے اب اپنے قیاس سے اجتہاد مت کرنا کہ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے وہ صورت بھی ہو سکتی ہے. یہ سزا دے گا قاضی جج. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی رضا عطاری ترکی کے شہر استنبول میں حاضر ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, انٹرویو میں کامیابی کا کوئی ورد ارشاد فرما دیجیے. جائز ملازمت وغیرہ کی خاطر انٹرویو دینے کے لیے جانا ہو تو پہلے یہ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کاف ہا یا عین صاد, حم حمیم عین سین قاف, فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. اول آخر درست پڑھ لیں انشاءاللہ عزوجل کامیابی حاصل ہوگی. یہ ورد چڑیا اور انداز سانپ نامی رسالہ پیج نمبر 29 مکتبۃ المدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام سیدہ فاطمہ عطاریہ ہے, میری عمر 6 سال ہے, میں دبئی سے بات کر رہی ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ سب سے پہلے غیبت کس نے کی, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں تلاوت کرنے سے تلاوت کے ثواب کا اجر بڑھ جاتا ہے, اگر بڑھ جاتا ہے تو کتنے گنا بڑھتا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. ہم سب گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا, چل مدینہ اور جنت البقیع مدفن کی دعا سے نواز دیں. سب سے پہلے غیبت کس نے کی, یہ سوال ہے. اس کا سوال نہیں اپنے ان سے لے رہے, جواب دیجئے. سب سے پہلے غیبت کس نے کی, کس کس کو جواب معلوم ہے ہاتھ کھڑا کریں. آج تحفہ نہیں ملے گا, بستہ نظر نہیں آ رہا تحفے کا. ایک کو معلوم ہے, فقط معلوم ہے, دعویٰ ہے. یہ تو جب مائک پر بولیں گے تو پتا چلے گا کہ معلوم ہے بھی یا نہیں, باقی سناٹا. آپ کو بھی معلوم مائک بھی ہے کہ نہیں ہے عوام کے لیے؟ چلو بھائی مائک بھی نہیں ہے, ہے تو تحفے نہیں ہیں. سر کل اعلان ہوا تھا مدنی مذاکرے کا, لیکن مدنی چینل والوں کو بھی بیچاروں کو شاید پتا نہیں تھا. پھر شام کو مجھے پتا چلا کہ مدنی چینل خاموش ہے. دوپہر کو مشورہ ہوا تھا باپا ترکیب, آپ بھول گئے ہوں گے. اصل شعبے ہیں نا, آپ نے مشورہ کیا ہوگا کسی اور سے, شعبہ کسی اور کے پاس ہے, متعلق اسلام بھائی ایسا ہوا ہوگا تو, یا بھول گئے ہوں گے جو شعبہ ہے ان کو پتا ہونے کے باوجود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب ہیں؟ عوام صاحب ہیں. مدینہ شریف سے محمد عمر اتاری. ماشاء اللہ مدینہ شریف سے حاضر ہوئے ہیں, تشریف لائے. ماشاء اللہ بابا, سب سے پہلے غیبت مچھلی نے حضرت کہنے؟ مچھلی کا جو واقعہ ہے, اللہ آپ کو مچھلی المدینہ کی مچھلی کھلائے. آمین. آپ باپ کو جو یار رک جائیں ہمارے پاس یار, مدنی تربیت گاہ والوں کو خدمت کا موقع دے دیں. آج دوسرا دن ہے بابا. کتنے دن رکیں گے؟ اعتکاف کریں گے یہاں ماہ رمضان کا انشاءاللہ. نیت ہے ہاں نا, ایک اشرہ ماشاءاللہ. تو چلو چاند رات کو مدنی قافلہ ہاتھوں ہاتھ اس کی نیت کر لیں انشاءاللہ. لبے جواب درست نہیں ہے. بتائیے, جواب دیجئے, سب سے پہلے غیبت کس نے کی؟ مچھلی کے بارے میں چغلی کا لکھا ہے, اس میں مچھلی کے عجائبات رسالہ جو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیاز حسین اتاری گمبٹ سے حاضر ہوا ہوں. گمبٹ؟ جی. امام صاحب ہیں؟ جی ہاں. لبے ماشاء اللہ. چلو اماموں کا ایک تو نمائندہ ملا یار, چلو ہمت تو کی ہے, جواب دے تو کیا دیکھتے ہیں. سب سے پہلے شیطان نے غیبت کی. جواب درست ہے, سب سے پہلے غیبت شیطان نے کی. تو جو غیبت کرتے ہیں وہ شیطانی کام کر رہے ہیں, اپنے کو غیبت نہیں چاہیے. غیبت کا بائی کاٹ, غیبت نہیں کرنی انشاءاللہ, جاری رہے گی, جاری رہے گی انشاءاللہ. اور دوسرا حصہ تھا سوال کا کہ نماز میں تلاوت کرنے کا ثواب زیادہ ملے گا یا ملے گا تو کتنا گنا ملے گا, کتنا گنا. تو ہاں یہی تھا کتنا گنا. میں یہ سوچتا ہوں کہ گنا گنا اور گنا عوام, یہ بھی کمپیوٹر تھی جو فیڈ کیا ہوگا بولا ہوگا اس نے. مدنی منی آتی باپو کی ماشاء اللہ, بڑا ذوق ہے ان لوگوں کو. تو یہ اپنے مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول احیاء العلوم میں کہ قرآن کی تلاوت بے وضو کریں تو ایک حرف کی 10 نے کیا, با وضو کریں تو 25 نے کیا ایک حرف کی. نماز میں تلاوت کریں بیٹھ کر نفل میں جیسے غالباً تو اس میں 50 نے کیا, اور کھڑے کھڑے نماز میں تلاوت کریں تو ایک حرف کی 100 نے کیا. اب بھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کو کنفرم کر لیتے ہیں. یہی ہے نا احیاء العلوم میں. با وضو کریں تو ایک حرف کی, اے بے وضو تلاوت کی ایک حرف کی 10 نے کیا, با وضو 25 نے کیا. بیٹھ کر نماز پڑھیں تو نوافل میں تو گنجائش ہے نا بیٹھ کر پڑھنے کی, جبکہ عذر نہیں ہے. تو بے وضو اب بیٹھ کر 50 نے کیا ایک حرف کی, اور کھڑے کھڑے پڑھے تو 100 نے کیا, 100 نے کیا. یہ میری یادداشت میں یہ, اب احیاء العلوم میں دیکھو کیا ہوئے. اب ڈھونڈ رہے تھے نا, کچھ اور ڈھونڈ رہے تھے. اللہ احیاء العلوم نماز کا جن لیول میں ہی ہوگا قرآن کریم کا. اگر میں نے کہا وہ درست ہے تو پھر آپ فرما دیں گے تو پھر یہ باقی رکھتے ہیں, نہیں ہے تو پھر دوبارہ بول دوں گا. ہم سوال چلائیں. جی ہاں جواب دیجئے, یہ تو ہو گیا تھا, جواب دیجئے اور چلو لبیک. وعلیکم ورحمۃ اللہ. امام صاحبان ہیں یہ, اب مؤذن صاحبان کا مسئلہ ہے. دیکھو یعنی کہ جمعہ کی اذان اول کس نے شروع کی؟ جمعہ کی پہلی اذان کس نے شروع کی؟ کچھ ہاتھ اٹھے میں, چلو جو رمضان کا پورا مہینہ اعتکاف کی نیت رکھتا ہو ان میں ان کو دے دو مائک, بھلے وہ جواب دے, ارمان نکالے اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان جمعہ کی پہلی اذان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جواب درست نہیں ہے. اب چاند رات کا مدنی قافلہ بھی نیت فرما لیں انشاءاللہ. لبیک بابا انشاءاللہ. اور کوئی؟ چلو مائک جس کے پاس چلا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نعمان اتاری زمزم نگر حیدرآباد. پیارے بابا جان جمعہ کی پہلی اذان حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے شروع کروائی. گرفتار مدنی سپاہیوں کام سنبھالو. جلدی جلدی جواب دیجئے, ہماری اسکرین پر ابھی کوئی کلام بھی نہیں چل رہا, ناظرین کی تسکین ہو جائے تھوڑی. فوراً جواب دیجئے. مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان سردار آباد سے حاضر ہوں. ماشاءاللہ. جمعہ کی پہلی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شریف. جواب درست ہے. یار ان کو بیچاروں کو کوئی تحفہ نہیں مل رہا, میرے جیب میں بھی تحفے رکھنا آج رہ گیا میرا, ویسے رکھتا رہتا ہوں. جواب اچھا دے رہے ہیں تحفے, چپ چاپ دے رہے ہیں. اور کوئی اسکرین والوں کو بتائیں, مدری چینل والوں کو کیا کیا دے رہے ہیں. انشاءاللہ ان اسلامی بھائی کو جنہوں نے ابھی درست جواب دیا, مکتبۃ المدینہ کی کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال دوسری جلد تحفے میں پیش کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. کب تک پڑھیں گے یہ خود بتا دیں, چاہیں تو کب تک پڑھ لیں گے. مدینہ. بابا جان ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ماہ میں پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. ایک ماہ میں ماشاء اللہ. اچھا وہ جو میں نے تلاوت کا بتایا تھا ایک حرف کی 10 25 یہ سب درست تھا, وہ دیکھ لیا اسنائی بھائی نے, مجھے اشارہ کر دیا, وہ جواب باقی رکھا جائے, ایڈٹ کرنے کی حاجت نہیں ان شاء اللہ. سوال چلائیں. پہلا سوال جن اسلام بھائی نے درست دیا تھا, انہیں دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان فاروق اعظم دوسری جلد تحفے میں دی جائے. اللہ تعالیٰ عنہ. واہ کیا بات ہے مدینہ کی. آپ کب تک پڑھ لیں گے؟ انشاءاللہ جلد 22 دن میں ختم کریں گے انشاءاللہ. 21 جمع 1 22 22 دن میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. امام صاحب ہے؟ جی ہاں ماشاء اللہ. وہ بھی امام صاحب تھے شاید. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے ایک سوال یہ تھا کہ اب کچھ مساجد کے امام جو ہیں وہ اچھے مقرر بھی ہیں اور اب وہ جو ہے تقریریں کرنے کے لیے مہینے مہینے دن کے 20-20 دن کے 10-10 دن کے دورے پر سال میں 4-5 دفعہ جو ہے وہ بیرون ملک اور اندرون ملک جاتے ہیں, تو لیکن ان کو تنخواہیں جو ہیں وہ اپنی ٹائم پہ چاہیے ہوتی ہیں اور اس دوران یا وہ کسی دوسرے امام کو جو ہے اپنی ڈیوٹی پہ لگا کے چلے جاتے ہیں, اور اکثر جو بڑے مقرر ہیں وہ دن میں 2 یا 1 وقت جیسے فجر کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں تو حاضر ہوتے ہی نہیں ہیں, تو ایسا کرنا کیسا ہے اور اس طرح کی تنخواہ وہ کیا کہلائے گی؟ اس میں تو تنفیر عوام کا بھی ٹھیک ٹھاک عنصر موجود ہے, لوگ بہت باتیں بناتے ہوں گے, غیبتیں کرتے ہوں گے امام کی, تو پھر امام پھر بعض اوقات امامت بھی اس لیے کرتے ہوں گے کہ وہ ایک ٹھیا ہوتا ہے کہ یہاں لوگ آئیں جائیں مطلب اور بلا کر لے جائیں دعوت دیا کر کہیں تو ملاقات ہو نا, نماز تو پڑھنی ہی ہے تو پڑھا دیتے ہوں گے, اب وہ کہ اجارہ کیا طے ہوا ہے انتظامیہ سے, اگر انتظامیہ سے طے یہی ہوا ہے کہ میں روز کی 1 نماز یا 2 نماز پڑھاؤں گا اور اتنی تنخواہ, تو یہ تو صورت تو جواز کی بنے گی نا اس میں, جبکہ طے یہی ہوا اجارہ. ہاں صورت کئی بن سکتی ہیں, اس میں نائب رکھنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے کہ نائب چھوڑے اپنا, مگر وہ کتنا نائب چھوڑے, روز نائب چھوڑے گا تو یہ عوام کی تنفیر کا تو ہر صورت میں یہاں پہلو نظر آ رہا ہے, اس سے تو بچنا ہی چاہیے کہ جو چھٹیاں امام کی عرفن ہوتی ہیں نا وہ چھٹیاں کرے, یہ اپنے حلال روزی کے 50 مدنی پھول, اس میں امام کے تعلق سے کچھ مدنی پھول موجود ہیں ان کو دیکھ لیجیے آپ, سبھی کو امام صاحبان کو دیکھ لینا چاہیے, جو نوکری کرتے ہیں ان کے لیے بھی کام کے ہیں, جو نوکری رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں مدنی پھول کام کے ہیں, دونوں کے اس میں بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں. چھوٹا سا رسالہ ہے حلال روزی کمانے کے 50 مدنی پھول. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد خورشید عطاری ہے, میں جامع مسجد فیضان باب المدینہ رواد سے عرض کر رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ امام صاحب نے شک کی بنا پر سجدہ صاحب کر دیا, در حقیقت واجب ترک نہ ہوا تھا, اب اس عمل سے مقتدی اور مسبوق کی نماز پر کیا اثر ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں. امام صاحب کی نماز ہو گئی اور مسبوقین جو مقتدی تھے پوری جن کو جماعت ملی ان کی بھی ہو گئی, البتہ جن کو پوری جماعت نہیں ملی تھی ان کی ٹوٹ جائے نماز, ان کی نہیں ہوگی, جن کو ادھوری جماعت ملی تھی مسبوقین ان کی نماز نہیں ہوگی. وہ دوبارہ پڑھیں گے اپنی, تو امام کے مسائل بھی سیکھنے ضروری ہے, امامت کے مسائل وہی تھوڑی خالہ جی کا گھر تھوڑی ہے امامت کرنا, کیا کیا کرتے ہوں گے جن کو مسائل نہیں معلوم ہوتے ہوں گے, بہت مشکل کام ہے امامت, سب کا بوجھ آتا ہے نا. پھر صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنے فیضان مدینہ میں بھی امامت کورس کروایا جاتا ہے, تو جن کو امامت کا جذبہ ہو نا ان کو امامت کورس کرنا چاہیے, مگر اس کو بھی آپ یہ نہیں سمجھے کہ اب آپ وہ بالکل اب وہ امام المسلمین بن چکے ہیں, آپ کو مطالعہ جاری رکھنا ہوگا, حافظے بھی کمزور ہیں, مسلسل مطالعہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مسائل جو آپ کو یاد ہوتے رہیں گے, پھر بھی نئے نئے مسائل آتے رہتے ہیں, فتح رضویہ شریف کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے, بہار شریعت کے کم از کم 4 حصے جو شروع کے نا ان میں دوسرا تیسرا اور چوتھا حصہ، بلکہ پانچویں حصے میں بھی نماز کہیں گے، نہیں زکوٰۃ روزہ وغیرہ ہے، یعنی پہلے حصے میں عقائد ہے، یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جاننا عقائد کا، اور دوسرا تیسرا چوتھا حصہ یہ وضو غسل نماز ان کے اور ان کے ساتھ جو بھی اس کے ضمنی مسائل ہیں وہ اس میں، تو یہ تو ہر امام کو پڑھتے رہنا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مسجد کا محراب مسجد میں داخل، محراب کے اندر یا عین مسجد میں اذان دینا کیسا؟ رہنمائی فرما دیں جزاک اللہ خیرا. میرے لیے، میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. پیارے بابا جان، 6 شوال المقدم سے امامت کورس کے داخلے شروع ہو رہے ہیں، برکت کی دعا فرما دیں. ماشاء اللہ، چلو بھائی آپ برکت مل کے کریں سب، امامت کورس شروع ہو رہا ہے 6 شوال المکرم کو. اچھا، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ محراب کو بعض لوگ خارج مسجد سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. محراب امام جہاں کھڑا ہوتا ہے یہ داخل مسجد ہوتی ہے، مسجد ہی کے اندر ہے وہ. تو اب یہ کہ مسجد، سوال، ہاں مسجد کے اندر اذان دے یا محراب کے اندر دے، دونوں صورتوں میں یہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت بھی لکھا ہے اس کو، ناجائز بھی لکھا ہے اذان دینے کو، مکروہ تحریم لکھا ہے مسجد میں اذان دینے کو. تو اس سے بچنا ہوگا، جہاں بھی مسجدوں میں اذانیں دی جاتی ہیں اگر آپ کا وہاں آپ کی چلتی ہے، ورنہ فساد نہیں کرنا ہے، تو آپ ان کو سمجھائیں. فتح اور رضویہ شریف میں یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں، بہار شریف میں اساءت، میرا خیال مکر تحریمی کا بھی کون پڑھایا کسی نے، آپ نے پڑھایا تھا مکر تحریمی کا خود فتح اور رضویہ شریف سے، اگر مل جائے تو. تو مسجد کے اندر بہت اذانیں ہو رہی ہیں، تو جو اس اذان کو مسجد کے باہر کروا دے گا انشاءاللہ اس کو سنت زندہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور سنت زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر حدیث شریف ہے نا، کہ 100 شہیدوں سے مراد وہ جو بعض جاہل قسم کے مقرر ہوتے ہیں، بولتے ہیں کہ ایک بار یوں گردن کٹی اور یوں گرا، یعنی ایسا ایسا پھینکتے ہوتے ہیں. ایک بار آپ کو حیرت ہوگی، ایک مسجد کے کوئی خطیب صاحب نے کربلا کا نقشہ کھینچا تھوڑا سا، کہ یوں اور یوں اور امام علی مقام یوں شہید ہو گئے، ایک شہادت کا ثواب. اور جو سنت کو زندہ کرے اس کو ایسی 100 شہادتوں کا ثواب. یہ دعوت اسلامی کی بہت مطلب شروع کی بات کر رہا ہوں، اپنی ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں خطیب صاحب کو بولوں کہ حضور آپ نے کہاں پڑھائی ہے، امام علی مقام کو بھی پیچھے رکھ دیا. نعوذ باللہ من ذلک. تو 100 شہیدوں سے مراد 99.1 شہید فقہی مراد نہیں ہے. اب شہید فقہی میں بھی سب نہیں سمجھیں گے نا، تو اس کا بھی وہ ہے، مطلب اپنے اشیقت اللمعات میں 100 شہیدوں کے معنی بھی لکھے کہ یہ مراد کیا ہے، وہ بھول گیا ہوں میں. بہرحال یہ فقہی شہید 100 یہاں، یہ تو کسی نے لکھا ہو یہ میرے علم میں نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے مطلب مقررین جو نا یہ بعدوں کا بولتے ہیں کہ یوں گردن 100 مرتبہ کٹی تو وہ تب 100 شہید ہوئے ہو، تو ایک سنت زندہ کرنے کا یوں اتنا ثواب. سنت زندہ کرنے کا ثواب اتنا ضرور ہے، لیکن ہمیں بولنا وہی یہ فضیلت جو علماء نے لکھا ہے، اپنی اٹکل سے حدیث کی شرح بیان کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اسی طرح تفسیر بھی، رائے بھی حرام ہے. یہ ہر عالم تفسیر و شرح نہیں کر سکتا، اس کے لیے علماء مخصوص ہیں کہ جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے. یہ ادھر جس کو دیکھو وہ گلی گلی اب لوگوں نے تفسیریں شروع کر دی ہیں اور جو سمجھ میں آتا کر رہے ہوتے ہیں. اے ایسا نہیں کر رہے یار, ہر ایک کا کام نہیں ہے مفسر قرآن بننا. اور جو نا اہل ہے نا اس کی تفسیر اور شرح کے یہ بیانات سننا بھی جائز نہیں ہے. تو بیانات میں کیا احتیاطیں کریں ایسی؟ اسی طرح زہر عالم جو واز کہتا ہے, جیسے یہ بھانڈ بھگت یہ شروع ہو جائیں گے رمضان میں آ کر گلوکار اور یہ جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, تو ایسوں کو دین کا جو یہ واز بیان کرتے نا جو غیر عالم ہیں ان کا سننا بھی حرام ہے. اے مدنی چینل کے ناظرین سوچ سمجھ کے سننا, صرف علماء اہل سنت کو سنا کریں. اب ناراض ہوتے ہو تو آدھی روٹی کم کھائیں, ویسے مہنگائی ہے. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں تو حکم شریعت عرض کر رہا ہوں. ویسے نہیں مطلب پیسوں کی خاطر جس کو دیکھو لگا پڑا ہے یار, ہائے پیسہ ہائے پیسہ. پیسے نے کس کا ساتھ دیا ہے؟ بیمار پڑو گے تو دولت سے دوا تو خرید سکو گے, شفا نہیں خرید سکتے. شفا میرے رب کے ہاتھ میں ہے, شافی الامراض میرا رب ہے, اس کو راضی کرو, اس کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہند سے ایک آڈیو کال اور ایک ویڈیو یہیں سے. ہند گجرات کے موڑاسا شہر سے محمد سلیم اشرفی اتاری بول رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل ابھی ہمارے موڑاسا شہر میں 7 دن کا فیضان نماز کورس الحمدللہ عزوجل شروع ہے اور ابھی ہم مدنی مذاکرہ اجتماعی طور پر دیکھ رہے ہیں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مسجد کے امام کو کیسا ہونا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی نگران شورا کے آنے کا مقصد جو میں سمجھا یہ ہے کہ آپ خصوصی مدنی مذاکرہ میں سمجھا یہی ہوں, یہ بار بار دیکھتے ہوئے ہیں مجھے. اچھا میں جیسے کہ چند سوالات جو چلے نا وہ خصوصی والے ہیں اور عمومی میں بھی فائدہ زیادہ ہے, یوں چل گیا. اب جیسے یہ سوال بھی ہے, اب چاہے آپ اس کو کٹ کر دو لائن یا نہ کٹ کرو, اس کا جواب سب کے لیے کام کا ہے. تو یوں اگر وہاں والے بھی سن لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس سے ملتا جلتا ایک ویڈیو سوال بھی ہم اسی کے ساتھ چلا دیتے. اور نفسیاتی طور پر یہ سوچتے ہوں گے ہماری باری کب آئے گی, ہم بھی اسکرین پر نظر آئیں مائک پکڑ کے. ہو سکتا ہے کسی کو یوں بھی ہوتا ہو, آئے گی آئے گی باری انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام کو کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا ملتا جلتا لبیک. جی میرا نام سید ناظم لطیف ہاشمی اتاری مدنی ہے, میں جامع مسجد غوثیہ میں امام ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ امام کو مسجد میں نمازی بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بسا اوقات چوک دس صدائے مدینہ لگانے کے باوجود نمازیوں میں کوئی نمایاں اضافہ نہیں ہو پاتا, برائے مہربانی اس حوالے سے مدنی پھول اشاع فرما دیجئے. ماشاءاللہ. امام کو کیسا ہونا چاہیے, یہ اس ٹاپک پر تو میں بہت بول چکا, کل سے بولتے جا رہے ہیں ہم. ابھی بھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو اپنے بھی واقعات بیان کیے اور دیگر جو ارشادات عطا فرمائے, یہ سب کے پیچھے یہ ایک سوال تھا کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے. سوال گھما کر کیا گیا تھا مگر اصل سوال یہی تھا کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے. یا یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کچھ دیر پہلے کا ریکارڈ کیا ہوا ہوگا اور اس وقت یہ دیکھ رہے ہوں گے, اللہ کرے کہ اب بھی دیکھ رہے ہوں, ہو سکتا ہے اب بھی دیکھ رہے ہوں. ان ہند کے ہمارے اسلامی بھائی جو اس وقت 7 روزہ 7 دن کا نماز کورس کر رہے ہیں, مرحبا. تو بارہ یہ کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے, تو امام کو دیندار, پرہیزگار, عشق رسول اور ملنسار ہونا چاہیے, مسائل سے بھی آگاہ ہو اور کہاں کیا بولنا ہے اس کا بھی اس کو ڈھنگ آتا ہو, بد اخلاق نہ ہو, پیسوں کا حریص نہ ہو. بابا مطالعے کے حوالے سے امام کو کیسا ہونا چاہیے؟ مطالعہ مطالعہ معلومات کے حوالے سے، مطالعے کے حوالے سے امام کو کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھو ابھی جیسے اس سیزن آ گیا تو ان کو چاہیے کہ فیضان رمضان کی دوہرائی کر لیں، اگر حفظ ہے تو بھی دوہرائی تو کرنی پڑتی ہے نا، دوہرائی کر لیں. بہار شریعت کے پانچویں حصے میں جو رمضان کے مسائل ہیں اس کی بھی دوہرائی کر لیں تو لوگ آپ کو آگے پوچھیں گے روزوں کے مسائل. پھر اگر آپ کا مطالعہ نہیں ہوگا یا مطالعہ پرانا ہو گیا ہوگا نا تو پھر آپ جو جواب دو گے یہ سب میں یہ ظرف نہیں ہوتا اتنا کہ یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم. یوں لگتا ہے کہ یار لوگ بدزن ہو جائیں گے میں جواب نہیں دوں گا تو عذاب کو بھول جاتے ہیں کہ جان بوجھ کر غلط مسئلہ بتانے کا عذاب کتنا سخت ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام، جہنم میں لے جانے والے کام ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بےچارے پھر باز بول دیتے ہوں گے. تو اس لیے آپ وقت کی مناسبت سے یہ مطالعہ عید کے قریب، عید کی نماز کا طریقہ، اس کے ضروری مسائل، بقرعید میں قربانیوں کے مسائل کے لوگ آپ کے پاس بکرا اٹھا کے لے آئیں گے کہ اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں، کان تو دیکھو ذرا یہ چرا ہوا ہے، سوراخ ہے، یہ سینگ یوں ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، نکلا ہوا ہے، یہ آپ کو پوچھتے ہوں گے خدا جان اب کیا جواب دیتے ہوں گے. تو اس لیے پھر وہ ابلغ گھوڑے سوار رسالہ ہے یا وہ پندرہواں حصہ بہار شریعت کا، اس میں بھی قربانی کے مسائل ہیں. تو یہ ان کا ذرا دوہرائی کر لیا کریں. نجی مطالعے کا وقت کہاں سے لائیں؟ آپ نے جو مصروفیت بھی ارشاد فرمائی تھی اس کے ساتھ ساتھ بھی گھر بار کے مسائل ہوتے ہیں. ہرس مائنس کر دیں، کر دیتے ہیں. ہرس تو ہرس کا تو میں نے پیون لگایا تھا، کروا دیں ایڈیٹنگ کی تھی، تو ہرس کو مائنس کر کے اس کی جگہ مطالعہ کر لیا کریں. ہرس کریں گے نا تو بہت سارا وقت ان کے پاس نکل آئے گا. ایک دو شعبے جو انہوں نے خامہ کا پیسے کھینچنے کے لیے کر رکھے ہوں گے نا، ہو سکتا ان سے بھی جان چھوڑی ہے. تو یہ وقت ہی وقت ہوگا انشاءاللہ. تو ذاتی مطالعہ تو بہت ضروری ہے، ورنہ دیکھو نا اب غیبت کس نے کی تو یہ کتنے سوال تھے، سب امام صاحب تو تقریبا خاموشی تھے نا، سوچ کا پڑتا نہیں تھا، عوام آگے بڑھ کے اکا دکا جواب دے رہے تھے، امام نے بھی جواب دیا. امام صاحب کیا کریں، اصل میں امام صاحب نے مطالعہ کر بھی لیا ہوتا ہے، اب جمعہ میں بےچارے کو امام صاحب نے نماز پڑھانی ہے یا بیان کرنا تو بیان میں کوئی آتا ہی نہیں ہے. اب امام بھی بولتے ہیں یار کوئی آتا ہی نہیں ہے، جب اینڈ ختم ہونے والا ہوتا ہے تب بےچارے مقتدی مسجد میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اب کیا کرے، اب تیاری اب تو اب وہ پہلے سے کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، عوام کہاں سنتی ہے بابا بےچارے، تو یہ کیا کرے ہمارے امام صاحب؟ یہ انشاءاللہ اپنے پھر رہیں گے خصوصی بھی اس میں کریں گے، اور کیا اس میں ابھی نہیں کریں گے، انشاءاللہ کریں گے خصوصی میں بھی کریں گے کچھ باتیں، اس کے لیے بھی رکھو. تو بارہ لے کے نجی مطالعہ آپ کو بڑھانا ہے، فقہی مطالعہ، پھر یہ کہ اپنے کردار سازی کے لیے احیاء العلوم یہ بہت ضروری ہے، اب احیاء العلوم کو استاذ بنا لیں اپنا، انشاءاللہ دونوں جہانوں کی بلائیاں سمیٹنے میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اچھا وہ مقتدی بڑھانے کے لیے وہی کہ امام کا کردار ستھرا ہوگا نا تو مقتدی کھینچے چلے آئیں گے. امام صاحب چوک درس دے سب کچھ کرے لیکن اگر کوئی بولے نا امام صاحب کو مولانا میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، وہ معاف کرنا میں بے وقت حاضر ہوا ہوں، آپ ذرا چلیں گے دم کر دیں گے، مجھے فجر پڑھانی ہے، یہ کوئی وقت آنے کا؟ اب یہ کرے گا تو پھر اس کا چوک درس اپنی جگہ پر ہے، لیکن مقتدی تو اس کے قریب نہیں آئیں گے، وہ دوسرے بھی توڑ ڈالیں گے مقتدی، یہاں نہیں جانا ہے اس کو. تو میرے باپ کسی طبیعت خراب تھی تو بے رحم کوئی ظالم امام ہے ہمارا، یعنی وہ غیبت اور گناہوں میں پڑیں گے، خطرہ ہے. تو اس لیے امام کا تو یہ ہے کہ دربار عام لگنا چاہیے اور رات دن جب بھی کوئی دستک دے تو انصاف ملنا چاہیے. امام بنے تو اب وہ امام بنے، اب امام تو امام ہوتا ہے، قوم کا امام ہے. اب جو اس کی رعایا ہے اس کی سنی تو ہے نا، تو یہ امام کے لیے دم درود کے لیے تو بےچارے بلاتے ہیں، کبھی بلائیں گے ہمارا عقیقہ ہے تو ذرا آپ امام صاحب سور پڑھ دو، یہ سور ہمارے تو دعا پڑھ دو، آپ جا کے دعا پڑھ کے آ جائیں. کوئی بولے گا ہم نے گیارہویں شریف کی نیاز کی، اب تو خیر اس میں تو اب امام صاحب تقریبا پہنچ ہی جاتے ہوں گے، کچھ یہ نہیں کہ اپنا بھلا ہو ہی جاتا ہے نا، جس میں نفس کا بھلا نہ ہو اس میں بھی حاضری دے لی جائے انشاءاللہ عز و جل. تو نمازی آپ کے بڑھ جائیں گے. پھر یہ کہ جو نمازی نہیں آتے ان کو ایک ایک کو جا کر انفرادی کوشش کی جائے, غیر حاضر رہے تو کیوں غیر حاضر ہے, فلا نمازی چندروں سے آ نہیں رہا تو اس کو فون کیا ہے, اس کے گھر چلے جائیں, دکان پہ کم جائیں گھر جائیں, اس کو آواز دیں بلائیں یا کوئی بھی ترکیب سے اس کو پوچھیں کیا ہوا, خیریت تو ہے, بیمار تو نہیں ہو گئے, میں نے کہا چلو آپ کی طبیعت تو پوچھوں, نماز میں نظر نہیں آ رہے. تو نمازی ایک ایک آپ کو بلا کر لانا پڑے گا تو مسجد آباد ہوگی. انتظار کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آئیں گے نمازی لیکن کئی نہیں آتے, بلا کر لانا پڑتا ہے. اگر وہ آپ کو کچھ کہے تو پھر سننا بھی پڑے گا, مولانا میری ٹانگوں میں درد ہے اور آپ کی قراءت جو ہے نا یہ بڑی طویل ہوتی ہے, میں تو نہیں آ سکتا. اب اس میں پھر آپ کو اس کی رعایت کرنی پڑے گی. تو اس طرح مطلب اس کی اگر کوئی تکلیف ہے تو دور کرنی پڑے گی. یوں انشاءاللہ آپ کے نمازیوں کی تعداد جو ہے یہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم تین بار پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. وہ محفل سے مجلس سے اٹھنے کی دعا کا میں نے فضیلت وہی پڑھی تھی اب بھول گیا, وہ چلیے وہ دعا پڑھ لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک استغفرك لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ براہ راست سلسلہ تو اب ختم ہو جائے گا, لیکن آپ دوسرے سلسلے انشاءاللہ دیکھ سکیں گے. مدنی چینل کی نشریات تو الحمدللہ دن رات جاری رہتی ہیں. اللہم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية.